Selamun aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlarım. Bugün Mursalat suresiyle devam edeceğiz. İnşallah şöyle birkaç sure daha ekleyerek bolca zamanı değerlendirmiş oluruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara, özür yahut uyarmak için. Bunlara andolsun ki size vaat edilen mutlaka gelecektir. Yıldızların ışığı silindiği zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, elçilere vakit belirlendiği zaman, ertelenmiş oldukları gün için, yani hüküm günü için, hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yalanlayanların vay haline o gün, öncekileri helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onların ardına takarız. Suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların vay haline o gün. Sizi adi bir sudan yaratmadık mı? Onu sağlam bir karar yerine koyduk. Belli bir süreye kadar biçimlendirdik. Ne güzel biçim vereniz biz. Yalanlayanların vay haline o gün. Öncekileri helak etmedik mi? Yalanlayanların vay haline o gün. Arzı toplanma yeri yapmadık mı? Diriler ve ölüler için. Orada yüksek, yüksek dağlar meydana getirmedik mi? Ve size tatlı sular içirmedik mi? Yalanlayanların vay haline o gün. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Üç dallı bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendirir ne de alevden kurur. O kütük gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir halattır. Yalanlayanların vay haline o gün. Bu konuşamayacakları gündür. Kendilerine izin de verilmez ki özür dilesinler. Yalanlayanların vay haline o gün. İşte bu hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık. Eğer kurtulmak için yapacağınız bir hileniz varsa bana hile yapın da beni atlatın. Yalanlayanların vay haline o gün. Korunanlar ise gölgeler altında çeşme başındadırlar. Gönüllerinin çektiği meyveler içindedirler. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Yalanlayanların vay haline o gün. Yiyin, azıcık sefa sürün. Siz suçlularsınız. Yalanlayanların vay haline o gün. Onlara rükû edin dendiği zaman rükû etmezler. Yalanlayanların vay haline o gün. Onlar buna inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar? Mürselat suresi Resuller, Resullerin çoğaltılmışı olarak karşımıza çıkıyor. Mürselat yani mürsellerin, risalet sahibi olanların, irşad edenlerin, tebliğ edenlerin, Allah Resullerinin tümünü birden, hepsini birden cem eden, toplayan, onlardan bahseden ve bütün Resulleri anarak mürselat ifadesiyle dile getiren bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, yani Hazreti Adem'den Hazreti Resul'e kadar gelen bütün Resullere andolsun. Andolsun esip savuranlara, rüzgarlara, fırtınalara, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara, öğüt bırakanlara. Allah ilk dört ayette o kadar sembolik ve o kadar güzel anlamlarla mürselat olan, yani Resulleri, bütün Resulleri o kadar güzel bir uslupla, şairane, şiirce ve de anlamlıca anlatıyor ki birinci ayetteki andolsun birbiri ardınca gönderilenlere yani o rasuller, mürselat, bütün rasuller onlar ikinci ayete bağlanırken esip savuranlara, sonra yaydıkça yayanlara, üçüncü ayete, sonra ayırdıkça ayıranlara benzetilerek esip savuranlar, rüzgarlar, fırtınalar, yaydıkça yayanlar, rüzgarlarla, fırtınalarla tohumları dünyanın her köşesine götürülenler, mümbit toprakları, mümbit arazileri, çeşitli şeylerle besleyenler. İşte mesela geçen de bir program seyrediyorum. O fırtınalar, korkunç büyük fırtınalar, çöllerden kaldırdıkları kumları götürebildikleri kadar kuzeye ve güneye götürerek, dünyanın ortasındaki o çöllerdeki kumları yeryüzünde yayarak, arazilerin sürekli bitki üreten, meyve üreten, ağaç üreten arazilerin içindeki kıymetli değerleri tükettikçe o değerleri yenileyen, o kullar sayesinde yenileyen bir yapıya sahip olduğunu anlatıyorlardı. Onu dinledikçe bu ayetler aklıma geldi benim o gün. Bu Mürselat suresindeki ayet aklıma geldi. Allah'ın tohumları rüzgarlar vasıtasıyla sağa sola yayması, artı havadaki nemleri, bulutları sağa sola yayması, artı çöllerden kumları getirerek, kaldırarak, hiç kullanılmamış, hiçbir şekilde üzerinde bitki üretmemiş ve böylece içindeki değerleri kaybetmemiş toprakları, maddeleri, değerleri bütün yeryüzüne yayarak rüzgarlarıyla, yağmurlarıyla yeniden insanlar için nimet üretecek mümbit araziler meydana getirmesi çok enteresandı. Ve ayırdıkça ayıranlar, doğadaki bütün hasılara baktığın zaman rengiyle, yaşamıyla, meyveleriyle, bitkileriyle, her şeyiyle ayrılmış vaziyette. Allah bu surede, Mürselat suresinde ilk önce rasullerden bahsederek, rasulleri öyle bir sembolik ifadelerle anlatıyor ki, rasullerin yaptıklarını, onlar esip savuranlar gibi, rüzgarlar gibi, fırtınalar gibi, Allah'tan kendilerine gelen nimeti, hidayeti, ayetleri bütün insanlığa, bütün dünyaya öyle bir savururlar ki, doğadaki o esip savuranlar gibi Allah rasulleri de Allah'ın nimetini, hidayetini sağa sola götürerek, insanlığa bir nimet olarak sunarak, insanlığın yaşamı için, insanlığın kurtuluşu için, insanlığın geleceği için bir nimet olarak o hidayeti aynı rüzgarlar gibi, kimi zaman tatlı bir esinti olarak, kimi zaman fırtınalar kopararak, kimi zaman yağmur bulutlu dolu, yağmur bulutlu rüzgarlar gibi insanlara müthiş bir nimet götürerek, kimi zaman çöllerden kopardığı tozlu bulutlar gibi bütün insanlığa o hiç yıpranmamış, hiç el değmemiş, hiçbir zaman nimetlerini yitirmemiş, değerlerini yitirmemiş o çöl kumlarının yeryüzüne yayıldığı gibi hiç bozulmamış, hiç el değmemiş Allah'ın ayetlerini, tahrif edilmemiş Allah'ın ayetlerini yeryüzündeki insanlara yayarlardı. Rabbim o kadar müthiş bir benzetme yapıyor ki, insan duygulanmaya başladığı zaman, onu hissetmeye başladığı zaman tüyleri diken diken oluyor. Rüzgarların gücüyle, risaletin gücünü, rüzgarların, fırtınaların gücüyle, onların insanlığa vermiş olduğu değerlerle, risaletin, rasullerin insanlığa iletmiş olduğu, nakletmiş olduğu, elçilik yapmış olduğu değerleri yan yana getiren Allah'ın bu benzetmesi o kadar enteresan ki, sanki o rüzgarları, o fırtınaları da bir risalet olarak görüyor. Bir elçi, sağdan aldıklarını sola, soldan aldıklarını sağa, yeryüzünden aldıklarını havaya, havadan aldıklarını yeryüzüne indiren ve böylece insanların yaşamı için, insanların geleceği için, insanların dünyada nimetlenmesi için Allah'ın bütün nimetlerini her tarafa yayıyorlar. Resuller de Allah'ın ayetlerini her tarafa yayıyorlar. Ve yaydıkça, ayırdıkça ayıranlar gibi Allah Resulü'nün ortaya koyduğu, bütün Resullerin ortaya koyduğu Allah'ın ayetleri, Allah'ın delilleri, Allah'tan gelen bilgiler, gerçekle yalanı, hakla batılı, riyakarlıkla müminliği, müminlik değerlerini öyle bir ayırıyor ki, hiçbir şey gizli kalmıyor. İleride ayetlerini göreceğiz. Allah öyle diyor ki, o sizin kalplerinizde bilir. Kalbinizden geçenleri de bilir. Sizin yüzünüze okutturur. Rabbinizden öyle ayetler gelir ki, aklınızdan geçeni, tahayyülenizden geçeni, rüyalarınızda gördüğünüzü, hayallerinizde yaşattığınızı, kalplerinizden geçenlerin her şeyi sizin yüzünüze vurur. Size öyle bir anlatır ki, delilleri öyle bir gönderir ki ne yapacağını şaşırırsınız. İman edenleri sevindiren, onları her türlü tereddütten uzaklaştıran, küfredenleri darmadağın eden, onların kalplerindeki bütün fitne ve fücuru ortaya çıkaran, kafalarındaki bütün endişeleri, bütün kinleri ve nefretleri ortaya çıkaran ve bütün hıçlarını ortaya çıkaran öyle güzel sözlerle ifade eder ki ileride göreceğiz. Allah ayetlerinde öyle diyor. Onlara içlerinden geçen şeyler yüzlerine okununca onlar der ki biz konuşurken kim vardı aramızda dinleyen derlerdi. Hatırlarsınız bu ayeti. İşte Allah ayırdıkça ayıranlara benzetiyor Resulleri. Onların getirdiği, insanlığa ulaştırdığı ayetler ayırdıkça ayırır. Neyi? Bütün gerçekleri. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ben kalbimden geçirmiştim, ben aklımdan geçirmiştim, ben efendim hayalimde yaşatmıştım, kimseye söylememiştim. Yok, yok öyle bir şey. Duyulanı ve duyulmayanı, söyleneni ve söylenmeyeni, düşünüleni ve düşünülmeyeni, icraat edileni ve edilmeyeni Allah ayetleriyle, delilleriyle yeryüzüne gönderir, insanların durumunu anlatır, insanların gerçeğini ta içlerine varıncaya kadar anlatır ve ayırdıkça ayırır. Gerçekleri yalandan, müminliği içyüzlükten, riyakarlıktan öyle bir ayırır ki. Ve öğüt bırakanlara, öğüt bırakanlar sadece rasuller değil, her şey öğüt bırakıyor. Dünyadaki bütün varlıklar aslında okuyanlar için, hani Alak suresinde Rabbimiz Resulüne ilk defa oku dediği zaman ben okuma bilmem ki dedi. Halbuki okuyacağı o kadar çok şey vardı ki. Bizim gibi insanca sadece okur yazarların okuyacağını zannetmişti. Halbuki Allah yarattığı bütün varlıklarda okunacak o kadar çok şey var olduğunu daha sonraki ayetleriyle Resulüne hatırlattı ve bize hatırlattı. Biz o hayata baktığımız zaman, yaratılmış varlıklara baktığımız zaman, hayatımıza baktığımız zaman, kendi iç dünyamıza baktığımız zaman, hayallerimize, ideallerimize baktığımız zaman, eğer okuduğumuzu bilirsek, okumayı bilirsek, o kadar çok şey okuruz ki. Ve bu okuduğumuz şeylerde sadece Resulların getirmiş olduğu ayetlerde değil, Allah'ın yarattığı bütün varlıkların bir ayet olduğunu, bir delil olduğunu ve onların insanlara öğüt bıraktığını biliriz, görürüz. Güneşin, ayın, yıldızların, doğadaki bütün varlıkların, dağların, ovaların, ağaçların, meyvelerin, hayvanların ve insanların, havanın, yediğimiz, içtiğimiz bütün meyvelerin, içtiğimiz suyun, kokladığımız, nefes aldığımız, bizi yaşatan havanın, her şeyin bize öğüt bıraktığını görürüz. Ve rasuller onlara benzetir. Onlarda hiçbir sahtelik yoktur. Tıpkı Allah'ın yarattıkları gibi, doğadaki bütün varlıklar gibi saf ve doğaldır. O Allah'ın rasulleri ezip savuranlar gibi, yaydıkça yayanlar gibi, ayırdıkça ayıranlar gibi, öğüt bırakanlar gibi saf ve temizdir. Arındırılmıştır, arınmışlardır. Onlar öyle doğaldır ki Allah rasullerini o doğadaki doğallık içinde sünnetullahı yani temel yasası, yaratılış yasası gereği doğal bir şekilde hareket eden rüzgarlar, fırtınalar gibi, doğadaki bütün varlıklar gibi Allah rasullerinde kendisine risalet verdiklerinde o kadar doğal, o kadar temiz, o kadar akça ve pakça öğüt bıraktıklarını sembolik olarak bize ifade ediyor. Onlarda hiçbir art niyet yoktur. Onlarda hiçbir çıkar anlayışı yoktur. Onlarda hiçbir yapaylık yoktur. Onlar ne ise odur. İçten, samimi, hiç beklentileri olmadan, aynı esip savuranlar gibi, aynı yaydıkça yayanlar gibi, aynı ayırdıkça ayıranlar gibi, aynı varlıklarıyla öğüt bırakanlar gibi gayet doğal bir şekilde öğüt bırakırlar. Ve özür yahut uyarmak için bilin ki bütün bu varlıklar, bütün bu saydıklarımız özür yahut uyarmak için bütün bunlara and olsun ki size vaat edilen o kıyameti, o hesabı, o ceza ve mükafatı hatırlatmaktadır. Ve o mutlaka olacaktır. Resullerin arka arkaya geldiği gibi, esip savuranların estiği gibi, savurduğu gibi, yaydıkça yayanların yaydığı gibi, ayırdıkça ayıranların ayırdığı gibi, öğüt bırakanların öğüt bıraktığı gibi, sizlere uyarmak, bizlere uyarmak, bütün insanlığı uyarmak için bunlar bu şekilde yaptığı gibi, andolsun ki bütün bunlara, bu bildiğiniz gerçeklere, andolsun ki size vaat edilen mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı silindiği zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, elçilere vakit belirlendiği zaman, ertelenmiş oldukları gün için, yani hüküm günü için, hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O günü yalanlayanların vay haline öncekileri helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onların ardına takarız. Yani biz nasıl öncekileri helak ettiysek, o vaat edilen günü başlarına getirdiysek, o insanların, o toplumların kıyametlerini hazırladıysak sizinkini de hazırlarız. Hiç fark etmez. Bundan önceki sureleri okurken kıyameti insan için, toplumlar için, dünya için, dünyadaki bütün insanlık için ayrı ayrı kavramlarda Allah'ın ayetlerinde söz ettiğini söylüyoruz. Duyuyoruz, okuyoruz. Burada da öncekilere helak etmedik mi? Yani öncekilerin başına bunu getirmedik mi? Lut kavminin, Hud kavminin, Salih kavminin, Firavun'un, Nemrut'un. Size ne oluyor ki? Sizin başınıza gelmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Eğer o günü yalanlıyor iseniz, aynı öncekileri helak ettiğimiz gibi, arkasından gelen sizleri de, onların arkasından gelen sizleri de onların peşine takarız. Onlar gibi yaparız. Biz suçlara böyle yaparız. Gerçeği yalanlayanların vay haline o gün. Siz gerçeği yalanlayanlar, hiç düşünmüyor musunuz? Sizi adi bir sudan yaratmadık mı? Siz o suyu görünce pis ve kirli dersiniz. İğrenirsiniz. Hemen üzerinizden yıkamaya kalkarsınız. Elinize değse hemen yıkamaya kalkarsınız. Halbuki siz ondan yaratıldınız. Bu kibir niye? Bu kendini beğenmişlik niye? Bu şımarıklık niye? Biz sizin beğenmediğiniz, adi gördüğünüz bir sudan sizi yarattık. Ve onu sağlam bir karar yerine koyduk. Belli bir süreye kadar annelerinizin karnında beklediniz. Orada biçimlendirdik. Ve size çok güzel biçimler verdik. O biçimlerinizle siz övünürsünüz. Ben güzelim, ben yakışıklıyım dersiniz. Ama hesap gününü yalanlarsınız. Yalanlayanların vay haline o gün. Biz o gün arzu toplanma yeri yapmadık mı o gün? Diriler ve ölüler için. İki anlamda da okuyabilirsiniz. Diriler ve ölüler. Bedensel olarak ölmüş, toprak altına girmişler ve dünyada yaşayanlar için okuyabiliriz anlam olarak. Veya diriler ve ölüler için Allah'ın hidayetiyle inanmış, aklını, kalbini, gönlünü, yolunu aydınlatmış diri ve ölü, Allah'ın hidayetine kulağını tıkamış, kör, sağır, dilsiz, kalbi kas katı, tıpkı ölü gibi hidayetin ışığından nasiplenmemiş, küfür içinde, karanlıklar içinde, tıpkı mezarlara itilmiş, mezarlara gömülmüş gibi anlamında da okuyabilirsiniz. Biz arzı toplanma yeri yapmadık mı? Hidayet edenler ve etmeyenler için, toprak altına girenler ve yeryüzünde yaşayanlar için yapmadık mı? Orada yüksek dağlar meydana getirmedik mi? Ve oradan size tatlı sular içirmedik mi? Bütün bunları yalanlayanların vay haline o gün. Haydi yalanladığınız azaba gidin deriz o gün. Üç dallı bir gölgeye gidin. Sen onu nereden bileceksin? Üç dallı gölgeyi. Ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. O bir kütük gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki bir halattır. Hani yangınlarda görürsünüz. Bir ateş uzaktan böyle ip gibi şöyle yukarılara çıkar. Siz onu böyle uzaktan gördüğünüz zaman zannedersiniz ki yukarılara çıkan sapsarı bir halattır. Aynı onun gibi. O gün işte yalanlayanların vay haline o gün. Daha önceki sureleri okurken demiştik ki Rabbimiz ayetleriyle bazen cenneti kısım kısım anlatıyor. Bazen cehennemi kısım kısım anlatıyor. Burada da bir kısmını anlatıyor. Bir görüntü. Cehennemden bir görüntü. O gün üç dallı bir gölgeye gidin deriz. Bundan önce Haviye'den bahsetti. Sekar'dan da bahsedecek. Cennetin kısımlarından bahsedecek. Biz bilemeyiz, görmedik ama Allah anlatıyor. O gün üç dallı bir gölgeye gidin deriz. Nereden bilelim? Ama Allah devam ediyor. Ki o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Sen zannedersin ki o bir korunak, bir gölge. Ama asla gölgelendirmez ve cehennem alevinden korumaz. O kütük gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki bir halattır. İşte yalanlayanların vay haline o gün oraya gidecektir. Bu konuşamayacakları gündür. O gün onlar konuşamaz. Konuşacak halleri kalmaz. Kendilerine izin de verilmez ki özür dilesinler. Özür vakti geçti. Tevbe kapıları kapandı. O gün geldiği gün özür vakti geçer. Tevbe kapıları kapanır. İnsanın kıyameti, toplumların kıyameti, dünyanın sonunun kıyameti geldiği zaman, dünyanın kıyameti, insanlığın kıyameti geldiği zaman tevbe kapıları kapanır. İnsanın eceli, kıyameti geldiği zaman o insan için tevbe kapıları kapanır. Toplumların kıyameti geldiği zaman o toplumlar için tevbe kapısı kapanır. Artık özür vakti geçmiştir. O gün yalanlayanların bari haline. Hiçbir şey onları bundan kurtaramaz. İşte bu hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık o gün. Ta Adem'den bütün insanlığın sonuna kadar geçecek olan dünyanın son günü kıyametine, dünyanın kıyametine, dünyadaki insanlığın kıyametine kadar yaşayacak olan bütün insanları o gün bir araya topladık. Eğer bugün kurtulmak için yapacağınız bir hile varsa hadi buyurun yapın. Allah'ın cezasından kurtulacağınız bir şey varsa, bir hile, bir aldatmaca varsa buyurun. Sizler dünyada her türlü hileyi kurup kurtulma çareleri arayabilirsiniz. Kendinize göre bahaneler bulabilirsiniz. Birbirinizi kandırabilirsiniz. Yalancı şahitler getirebilirsiniz. Güzel sözler söyleyip insanları coşturabilir, ağlatabilir, kandırabilirsiniz. Şiddetlendirebilirsiniz. Kendinizi dahi, başkalarına dahi bir aldatmacanın içine atabilirsiniz. Ama o gün her şey biter. Hiçbir şey kalmaz. Bütün hile kapıları kapanmıştır. Aldatma kapıları kapanmıştır. Yalan ve riyakarlık o gün bitmiştir. Çünkü imtihan vakti bitmiştir. İmtihan vaktinin bittiği gün riyakarlık bitmiştir. Yalan kapısı kapanmıştır. Aldatma kapısı kapanmıştır. O gün yalanlayanların vay haline, hiçbir gerekçeleri, hiçbir bahaneleri, hiçbir hileleri kalmayacaktır. Dünyada insanları yalanlarıyla kandırdıkları gibi kendilerini ve insanları, dünyada riyakarlıklarıyla insanları ve kendilerini kandırdıkları gibi o gün yapamayacaklardır, yalanlayamayacaklardır. Ama o günün azabından korunanlar, Allah'ın ayetlerine dikkat edenler, Rabbimizden gelen ayetlere dikkat ederek hayatlarını yaşayanlar, düşüncelerini oluşturanlar o gün korunmuşlardır. O korunanlar ise gölgeler altında çeşme başındadırlar. Gönüllerinin çektiği meyveler içindedirler. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Ama yalanlayanların vay haline o gün. Siz yiyin, azıcık sefa sürün. Dünyada fark etmez. Ne olacak? Dünyada bol nimetler içinde yiyip içerseniz, zenginlik ve sefa sürerseniz, suçlu suçlu gelirseniz, ne olacak ki? Kısa bir ömür içerisinde, kısa bir zaman içerisinde yediniz, içtiniz, sefalar sürdünüz ve suç işlediniz. Üstelik yeryüzünde Rabbinin yolundan gidenlere karşı azametli davranarak, şımarık davranarak, azgınca davranarak onları hakir gördünüz, alay ettiniz. Onların dünyada helal ve harama dikkat ederek yaşadıkları hayata bir ot yaşam, ot gibi bir yaşam diye tarif ettiniz. Kendiniz her türlü rezilliği, her türlü sınırsız yemeği ve içmeyi, sefa sürmeyi, insanlar üzerinden çıkar sağlamayı, hiçbir hak ve hukuk tanımamayı maharet saydınız, suç işlediniz ve hesap gününü yalanladınız. Size yeryüzünde Rabbinize rükû edin, onun gücü karşısında boynunuzu eğin, sözlerinin gerçekliği karşısında yalanlarınızı bırakın, riyakarlığınızı bırakın, Rabbinizden gerçeklerin karşısında boynunuzu eğin, tabi olun. İnanın, kabul edin dediğimiz halde, rükû edin dediğimiz halde, eğilin, kendinizi dimdik, inatçı bir şekilde karşısında tutmayın. Rabbinizin sözleri karşısında kendi sözlerinizi, Rabbinizin sözleri karşısında başkalarının sözlerini üstün görmeyin. Rabbinizin hükümleri karşısında insanların hükümlerini, kendi hükümlerinizi üstün görmeyin. Rükû etmek, eğilmek, ben eğer Rabbimin bir hükmü karşısında kendi hükmümü üstün görüyorsam, rükû etmemiş olurum ama Rabbimin hükmü benim hükmümden daha üstündür deyip kendi hükmümden vazgeçiyorsam rükû etmiş olurum. Burada rükû etmek bildiğimiz namazdaki gibi boynumuzu eğmek değil. Allah'ın bilgisinin karşısında kendi bilgilerimizi üstün görmemek, Allah'ın ayetleri karşısında kendi hükümlerimizi üstün görmemek, Allah'ın hükümleri karşısında kendi hükümlerimizi üstün görmemek, Allah'tan gelen şeylerin, bilgilerin, hükümlerin daima en üstün olduğuna inanmaktır. O insanlara dedik ki, Allah'tan gelenlerin karşısında rükû edin. Onlara öyle dendi ama onlar dediler ki, hayır, bu çağda yaşanmaz. Biz gericiler gibi, biz sapıklar gibi, biz cahiller gibi bu çağda 1500 yıl önce gelmiş Allah'ın ayetlerine inanır mıyız? Devir değişti. Şimdi çağ modern bir çağ. Uzay çağında yaşarken neymiş o günah, sevap? Neymiş o Allah'ın dedikleri? Bu çağda geçer mi? Bu çağda bilim var. Bu çağda fen var. Bu çağda ilim var. Biz bilime ve ilme inanırız. Biz insanların görüşlerine inanırız. Bizim kendimize göre saydığımız, sevdiğimiz liderler vardır, kahramanlar vardır. Yolumuzu sizden aydınlatan fikir adamları, siyasi adamlar, ideolojik adamlar vardır. Allah'ın dediklerinde ne oluyor ki? Biz asla yolumuzdan dönerek 1500 yıl önce gelmiş bu hükümlere tabi olmayız. Onun karşısında eğilmeyiz dediler. Ve Allah'ın hesabı, o günün hesabını unuttular. Diklendiler. Dimdik durdular kendi görüşlerinde, kendi inançlarında, kendi kültürlerinde, kendi hükümlerinde. Asla Allah'ın ortaya koyduğu bilgiler karşısında eğilmediler, hükümler karşısında eğilmediler, rükû etmediler. Onlar buna inanmadıktan sonra, bu kadar anlatılan gerçeklere inanmadıktan sonra, verilen örneklere inanmadıktan sonra artık hangisine inanacaklar? Biz onlara her şeyi apaçık anlatıyoruz. Doğadan örnekler veriyoruz, yarattığımız varlıklardan örnekler veriyoruz, kendilerinden örnekler veriyoruz, önüne başına geleceklerden örnekler veriyoruz, hesap gününden örnekler veriyoruz. Hala inanmıyorlar mı? Eğer hala inanmıyorlarsa bundan sonra hangi söze inanacaklar? Evet, hangi söze inanacaklar? Mikrofonu bırakıyorum. Sure ile ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi ve eklentilerinizi almak için mikrofon serbest. Buyurun. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Nusret suresiyle yine Allah'ın bizlere ne şekilde uyarlar yaptığını, inananların bunun karşısında ne şekilde mükafatlandırıldığını, inanmayanların ise ne kadar zor bir durumda olduğunu üzerine basa basa defalarca o gün yalanlayanların vay haline diye Allah ayetleriyle sürekli olarak bunu yeniliyor. Ve bizlerin bu dünyada yaptığımız davranışlara karşılıksız kalmayacağını, hangi davranışı yaparsak yapalım, hangi eylemi yaparsak yapalım, bunun mutlaka bir karşılığı olduğunu söylüyor. Hep insanlar bir taraftan uyarırken, hem de onların doğru yol içerisinde neler yapmalarına dair neler de ortaya çıkmış görüyorum. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Evet, ayet o kadar dehşet, ancak herhalde bu kadar anlatılır. Eğer bunları duyduktan sonra irkilmemek, yani değiştirmemek epey bir beyinsiz olur. Öyle değilmiyorum. Yani çok iyi. Evet, fazla söze gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Devam edelim inşallah. Gerçekten Kur'an'ın insanı bir anda geçmişe, hala şu anda içinde bulunduğumuz duruma ve geleceğe götürmesi kendinin başlı başına bir mucize olduğunu göstermekte. Dolayısıyla Kur'an okurken bakıyoruz ki bir anda insanların geçmişinde, yaratılışında, bir anda içinde bulunduğumuz durumu ve bize gelen tebliğin, bize gelen ayetlerin karşısındaki konumumuzu ve bunları dinlemeyip kendi kafamıza göre hareket ettiğimiz zaman, onları tanımayıp azgınlık ettiğimiz zaman bir an sonra başımıza geleceği, başımıza gelmiş gibi göstermekte. Gerçekten Kenan kardeşimizin de ifade ettiği gibi çok gerçekçi bir sahne. Yani bundan daha güzel ifade edilmez. Bu yüzden gerçekten Kur'an'ı anlamak için okuyan insanların bundan irkilmemesi, bundan ümit almaması mümkün değil. Zaten Kur'an'da da biz her şeyi açık açık anlattık. Bu suda inanmayıp da niye inanacak? Dolayısıyla Rabbimizin kitabını gerçek anlamda anlamaya çalıştığımız zaman, bunun üzerine gayret sarf ettiğimiz zaman, kafa yorduğumuz zaman, o bize anlatacaklarını anlatıyor. Ama biz üstünkörü sadece işte okumuş olmak için okursak bize verebileceği çok şey yok. Dolayısıyla tanımlı olarak bu konuda tefekkür ettikten sonra Rabbimiz bize yolumuzu gösterecek ve o gün de inananları kurtaracaktır. Benim de bu konuda fazla yer vereceğim bir şey yok. Katkıda bulunmadan özellikle Mehmet abiden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Ahmet kardeş hoş geldin. Seni görmek bizi çok mutlu etti. Yine Oktay kardeşimizi çok özlemiştik. Sen de hoş geldin Oktay. Kardeşler açıkçası okudukça tabii Mehmet abinin de yorumunu dinledikçe hep şu aklıma geldi. Vahyin Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında ilk indiği zamanki toplumda yaptığı ettiği hep onu hayal ettim. Vahiy o toplumu nasıl şekillendirdiğini, nasıl Allah pamuğu gibi evirip çevirdiğini, müthiş etki yaptığını hep onu hayal ettim. Fakat bir de kendime baktım. Yani ne kadar böyle paskatı bir yürek. Yani böyle hani sadece okuyup geçiyoruz, geçiyormuşuz. Belki hala da böyledir. Rabbimden niyaz ediyorum. Vahyin ruhlarımıza gerçek etki göstermesini niyaz ediyorum. Gerçekten vahiyle dirilişimize, mesela bu vahyin, bu okumalarımızın önce kalplerimizde, akıllarımızda dirilişimize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yani vahyin aklımızda, hayatımızda hak ettiği yeri bulmasını temenni ediyorum. Umarım inşallah bu çalışmalarımız bunlara vesile olur diye düşünüyorum. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Konuları gerçekten açılım olarak hepimize hitap edecek şekilde netleştirerek bize ilettiği için gerçekten konular aydınlanıyor zihnimizde. Yerine oturuyor, daha iyi yerine oturuyor. Ayrıca yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Fikirlerini, düşüncelerini paylaşan arkadaşlara da ayrıca teşekkürler. Ben de bu akşam dinlerken şunları zihnimde oluşturdum. Rüzgarlarla elçilerin benzeşmesi gerçekten çok anlamlıydı. Rabbimizin insanın zihnini ne kadar eğitici benzetmelerle işletmesine yardım ettiğine şahit oluyoruz bunlarla. Zihnimize, yüreğimize imanın yerleşmesi için etkileyici, düşündürücü sahneleri yaşatıyor zihnimizde, yüreğimizde Rabbimiz. Yani eğitiyor zihnimizi de, yüreğimizi de. Yaşadığımız dünyada her an gözümüzün önünde sıradan olaylar olarak gerçekleşen her şeyi fark etmeyi, sıradan olaylar olmadıklarını anlamamızı bir yerde bu ayetler hissettirdi bu akşam. Allah'ı da sıradanlaştırdığımızı fark ettim ben. Yani bir güneşin doğuşunu sıradan olay olarak görüyorsak demek ki onu yaratan, o olayı gözümüzün önünde gerçekleştireni de sıradanlaştırıyoruz ki etkilenmiyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yüceliğini kavramaya da başlamamız gerekiyor bunları fark ettikçe. Yani bu hayatı, bu dünyayı kendimizi daha önce hiç tanımıyor, yeni görüyormuşçasına, yepyeni bir bakışla yeniden tanımaya, algılamaya başlamamız gerekiyor. Allah'ın bak dediği her şeyi yeni görüyormuş gibi bakmaya, gör dediklerini görüp anlamaya başlamamız gerekiyor. Tıpkı bambaşka bir dünyadan gelen birinin, dünyayı hiç görmemiş biri gibi bu dünyaya bakmamızı istiyor Rabbimiz. Allah'ın sözlerini kabul ve red konusunda da ben şunu eklemek istedim. Kur'an'ı Arapça lafız olarak yücelttikleri halde günümüzde Müslüman toplumların, bizim toplumumuzun da aynı şekilde. Anlam ve yaşama konusunda ise Kur'an'ı anlaşılamaz olarak kabul edip, insan yazması kitaplarla ancak dinin öğrenileceği iddiasıyla güya Kur'an'a değer verdiklerini sanan insanların Kur'an'ın kabul etmeyenlerle aynı kefede olduklarını fark ediyoruz. Evet, benim ekleyebileceklerim bu kadar. Sözü bırakıyorum. Selamünaleyküm. Tekrar bir şey ilave etmek istiyorum da. Bu anlamda orada servet yüce dağları yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? Şimdi bu biraz da benim mesleğimle alakalı olduğu için ben onunla ilgili bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi dünyanın 1/4 denizlerle kaplı. Tatlı su dünyada çok az bir miktar. Belki %1 oranında bir tatlı su çıkmakta. Bu tatlı suyun da bir kısmının sertliği çok yüksek. Kireç oranı çok yüksek olduğu için yani tadı içilmesi çok zor olan bir su. Yani çoğunlukla yine sert sular olarak bizim ülkemizde yer almakta. Bu anlamda bize verilen şimdi güzel sular aslında çok az bir miktarı kaplıyor. Ve o yüzden de bu gerçekten anlamlı bir ifade. Tatlı suyun insana verilmesi insanın bir şekilde onu onurlandırmadır. Yoksa dünyanın 1/4 sularla kaplı olmasına rağmen deniz suyunun içilmesi mümkün değil. Yani onu da çok az bir miktarı insanlar için yeterli geliyor ve bu da şükredilmeye, onun hakkını hamd edilmeye gerekli kılan bir unsurdur. Yani diğer şeylerle beraber o da gerçekten insan için büyük bir nimettir. Hayırlı akşamlar. Kaf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Uyarıcı, şerefli Kur'an'a and olsun. İçlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da o kafirler tuhaf bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı tekrar bedene döneceğiz? Bu uzak bir dönüştür. Biz yerin onların cesetlerinden ne eksilttiğini bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden, kaydeden bir kitap vardır. Doğrusu onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar çalkantılı bir durumun içindedirler. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Onu nasıl yaptık? Süsledik. Hiçbir çatlağı yok. Arzı nasıl yaydık? Ona sağlam dağlar attık. Onda her güzel çifti bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yarattık. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Birbirine girmiş kat kat tomurcuklar olan yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Kullara rızık olması için ve o su ile ölü bir ülkeye can verdik. İşte çıkış da öyledir. Yani diriliş öyledir. Aynen. Doğadaki tohumların yeryüzüne yerin altından çıktığı gibi diriliş de öyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Resliler ve Semud kavmi de yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri durumundaki kavimler de yalanlamıştı. Eyke halkı ve Tubba kavmi, bunların hepsi elçileri yalanlayıp uyardığım azabı hak ettiler. İlk yaratmadan aciz mi kaldık ki yeniden yaratmayalım? Doğrusu onlar yeni bir yaratmadan kuşku içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı vardır. Onların ne dediğini, ne düşündüğünü kaydeder. İçindeki fısıltıları, her şeyi. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Sura üflendi. İşte bu kendisine karşı uyarılan gündür. Her can yanında bir sürücü ve şahitle geldi. Allah'ına andolsun. Sen bundan gaflet içindeydin. Biz senin gözünden perdeni açtık. Bugün artık gözün keskindir dedi. Yalanladığın her şeyi görürsün. Yanındaki arkadaşı işte yanındaki hazır dedi. Allah sürücü ve şahide buyurdu ki haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi, o ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi. Bundan dolayı ona çetin bir azabı atın. Yanındaki arkadaşı dedi ki Rabbimiz ben onu azdırmadım. Zaten o kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah buyurdu ki huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz, cehennem daha yok mu der. Cennet de korunanlara yaklaştırılmıştır, uzak değildir. İşte size vaat edilen budur. Daima Allah'a yüz tutan, onun buyruklarını koruyan, görmeden Rahman'a saygı gösteren ve Hakk'a dönük bir yürek getiren herkesin mükafatı budur. Ona selam, esenlik ile girin, süreklilik günüdür. Orada onlara istedikleri her şey vardır. Katımızda daha da fazlası vardır. Bunlardan önce nice kuşakları helak etmiştik ki onların tutuşu bunlardan daha kuvvetliydi. Yakalaması daha güçlüydi. Ülkelerde gezip dolaşmışlardı ama bir kurtuluş buldular mı? Muhakkak ki bunda kalbi olan yahut şahit olarak zihnini toplayarak dikkatle kulak veren kimse için bir öğüt vardır. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Onların dediklerine sabret ve Rabbini övgüyle an. Güneş doğmadan önce, batmadan önce. Gecenin bir kısmında ve secde arkalarında onu tesbih et. Dinle. O gün o ünleyici yakın bir yerden çağırır. O gün o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu dirilip çıkış günüdür. Yaşatan ve öldüren ancak biziz. Biz dönüş de bizedir. O gün yer onların üstünden yarılıp açılır. Çağırana doğru süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin. Sadece tehdidinden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Kaf suresi ve bundan önceki Mürselat suresi bunlardan önce okuduğumuz surelerden farklı bir şekilde arka arkaya doğal zenginlikleri iç içe alan, insanı doğayla karşı karşıya getiren, Allah'ın yarattığı varlıklarla beraber düşündüren, akıllara, muhakemelere, fikre önem veren, insanların kalplerine hitap eden ama bunu yaparken de sadece bir sözü ortaya değil, insanın gerçeklerini, insanların yaşamdaki gerçeklerini, etrafındaki her şeyi ki insan etrafındaki her şeyle beraber kendi gerçeğini yaşamaktadır. Bunlarla beraber düşünmeyi, yani Allah'ın yaratılışı ile, yarattığı varlıklar ile, ayet olarak nitelendirdiği delilleriyle, sözünü birleştirdiği, yani Resulü aracılığıyla gönderdiği vahyi, yarattığı varlıklar ile birleştirerek iki vahyi, iki sözü, iki hükmü, yaratılış hükmüyle ürettiği, yaratılış hükmüyle meydana getirdiği, yarattığı bütün varlıklarla, o ayetleriyle, risalet aracılığıyla kendi katından gönderdiği ayetleri birleştirerek mükemmel bir tablo ortaya çiziyor. Akıllara, muhakemelere, kalplere, duygulara hükmediyor. Onlara sesleniyor. Ama bundan önceki ayetlere baktığımız zaman, daha önceki surelerde ne yapıyordu? Kimi zaman bir soğuk savaş içerisinde karşılıklı taraflar birbirlerine tenkit ediyorlar, birbirlerine ihtar ediyorlar, birbirlerini suçluyorlar, birbirlerine savaş açıyorlar. Bir soğuk savaş içinde değildi. Bundan önceki surelerde hep bunlardan bahsettik. Toplum birbirine karşı inananlar ve inanmayanların ve Allah'ın da araya girerek bir tehdit, bir uyarı, nitelemeleri, nimetleri hatırlatarak arkasından tehdit savurmaları çok fazlaydı. Ama Mürselat ve Kas suresiyle birlikte artık böyle bir noktadaki tehditler, uyarılar da var. Ama esas olayın mihengi akıllara hükmeden, akıllara seslenen, muhakemelere seslenen bir yapı sergiliyor. Tabii bu yapıyı sergilerken sadece kafirlere karşı mı? Hayır. Tersine müminlere karşı da, müminleri de öne çıkaran, müminlerin duygularını da öne çıkaran, onların tutum ve davranışlarını öne çıkaran, onları da sahiplenen, zira artık yavaş yavaş toplumdaki çatışma kafirlerin müminlere karşı tavırlarını da öne çıkardı. Metodik olarak, bakın şu surelere kadar geldik ve bu surelere kadar geldiğimiz zaman Kaf suresi 34. sure. 34. sureye kadar karşılıklı tehditler, bir soğuk savaş ortamından biz anlatım ortamına geçtik. İnsanların konumlarına göre, toplumların konumlarına göre Rabbimizin değişik tarzda surelerini göndererek bize bir metot ortaya koyduğunu görüyoruz. Bir tebliğ metodu, bir anlama metodu, bir kavrama metodu, insanlarla ilgilenme metodu ortaya koyduğunu görüyoruz. Yeni zamanı geldiği zaman tehdidin, yeni zamanı geldiği zaman açıklamaların, yeni zamanı geldiği zaman sahip çıkmanın, yeni zamanı geldiği zaman doğayla müthiş bir bütünleşmenin insanlara güç kazandırdığını görüyoruz. Ve Allah da bunlara işaret ediyor. Şerefli Kur'an'a and olsun ki o insanlar içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da bu tuhaf bir şey dediler. Bir şaşkınlık içerisinde. Öyle dediler. Bugün de öyle diyorlar. İnsanlara and olsun ki gerçeği gördükleri halde, bildikleri halde, üstelik de Müslümanım dedikleri halde, kendilerine Allah'ın kitabından bir şeyler okunduğu zaman şaşırıyorlar. Bugün de öyle. Bugün Allah'ı kendilerine ilah edinmemiş, Allah'ın sözlerini karşında rükû etmemiş, hükümleri karşısında rükû etmemiş, kendi liderlerinin, kendi imamlarının, kendi şeyhlerinin, kendi sevdiklerinin karşılarında rükû etmiş, Allah'ın sözlerinden uzak bir yaşam içerisinde olan ama ben Müslümanım diyen, ben Allah'a inanıyorum diyenlere de aynı şekilde Allah'tan bir ayet okunduğu zaman sizler bir ayet okursanız Allah'tan yüzünüze alık alık bakarlar. Bu tuhaf bir şey. Yani biz hiç böyle bir şey duymadık derler din namına. O kadar hacı dinledik, o kadar hoca dinledik, o kadar ilim irfan sahibi dinledik derler. Bir şaşkınlık içindedir insanlar. Gerçeği inkar edenler. Kafir, Arapça bir kelime. Gerçeği yalanla gizleyen demek. Örten, karartan demek. Küfür, gerçeği yalanlarla, riyakarlıkla örtmek, gizlemek demek. O gerçeği gizleyenler, Allah'ın gösterdiği gerçekleri anlamayanlar, anlamak da istemeyenler, kendilerine göre bir gerçek üretenler yalanla, riyakarlıkla o kendi gerçeklerini kesin bir gerçek diye insanlar üzerine gönderenler, insanlar üzerinde egemen kılanlar, gerçekten Allah'ın ayetlerini duydukları zaman bu tuhaf bir şey derler. Biz böyle bir din görmedik, böyle bir bilim görmedik, böyle bir ilim görmedik derler. Bu nereden çıktı? Siz kim oluyorsunuz derler. Aynı mantık o gün putperestlerde vardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah'tan ayetleri getirdiği zaman öyle dediler. Tuhaf bir şey. Biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Andolsun ki atalarımızdan hiçbir zaman böyle bir şey duymadık. Bu nereden çıktı dediler. O gün biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı tekrar bedene döneceğiz diye işaretler. Çünkü atalarından böyle bir din duymadılar. Bugünse insanların inkar ettiği, Allah'ın gerçeklerinden inkar ettiği o kadar çok şey var ki bugün farklı şeylere itiraz ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle anlattığınız farklı şeylere, Allah'ın ayetleriyle gösterdiğiniz gerçeklerin dışında farklı şeylerle itiraz ediyorlar. Biz hocalarımızdan, büyüklerimizden, atalarımızdan sizin anlattığınız dini duymadık diyorlar. Allah'ın ayetleri karşısında. onlara apaçık Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, deliller okunduğu zaman, bizim ilim sahiplerimiz bu ayetleri bilmiyor muydu, görmemişler miydi? Andolsun ki siz doğru anlamıyorsunuz. Bu ayetlerin arkasında görünmeyen bir mana vardır, bir hikmet vardır. Onları ancak bizim ilim sahiplerimiz bilmiştir, öğrenmiştir diye Allah'ın apaçık ayetlerini karşı çıkarlar. Israr ederseniz bu tuhafsınız derler, sapıksınız derler. Sizin anlattıklarınız çok tuhaf, bizim inandığımız gibi değil, bizim duyduğumuz, bildiğimiz gibi değil derler. Tıpkı Araplar da o gün öyle diyorlardı. Allah'tan gelen her ayetin önüne mutlaka atalarından gelen bir kültür yapısını ortaya koyuyorlardı ve itiraz ediyorlardı. Ve Allah'tan gelen her ayete tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Şaşırıyorlardı. Biz yerin, onların cesetlerinden ne eksilttiğini biliriz halbuki. Onlar zannediyor ki toprağa gömülen cesetler çürüyüp kaybolup gidiyor. Biz o cesetlerin nereye kadar kaybolduğunu, nereye gittiğini, ne şekle dönüşerek varlığını sürdürdüğünü biz biliriz, onlar görmez. Ve bütün bu olanların ve olacakların hepsi yanımızdaki bir kitapta zaten vardı, kayıtlıdır. Ama onlar bilmez. Rabbimizin katındaki kitapta her şey kayıtlıdır. Olmuş ve olacaklar ama biz bilmeyiz. İnsanlar bilmez. Bilmedikleri için yok sayarlar. Görmedikleri için yok sayarlar. Duymadıkları için yok sayarlar. Halbuki insanların görmedikleri, insanların duymadıkları, insanların bilmedikleri o kadar çok şey var ki. Ben görmüyorum, duymadın diye inkar etmek sadece bir aptallıktan, bir avanaklıktan ibaret değil mi? İşte bugün bilmediğimiz, duymadığımız, mikroskoplarla görülen, teleskoplarla görülen bugün için yani. Belki de bundan 100 sene sonra neler icat edecekler ve o icatlarla Allah'ın yarattığı varlıklardan neleri görecekler? Ama bugün bilmiyoruz, bugün duymadık, bugün görmedik, bilmiyoruz. Bizim inkarımız bir şey ifade ediyor mu? Allah'ın yarattığı şeylerin varlığına, Allah'ın yarattığı şeylerin var olmasına bir zararı dokunuyor mu? Hayır. Allah katında hepsi vardır, yazılıdır ve yaşamını da sürdürmektedir. Ölüm bir şekil değiştirmedir. Doğum bir şekil değiştirmedir. Dünyaya gelirken doğarız. Zaten vardık, şekil değiştirdik, geldik. Ölürken gideriz öbür tarafa. Dünyada verilen bir beden, Allah'ın ilminden. Ne olacak, ne olmuş bilmeyiz ama biz gelir gideriz. Sıramızı savarız. Bunu anlayanlar anlar, anlamayanlar bilmez, dopdunuk kalır. Derler ki bu tuhaf bir şey. Doğrusu onlar hak kendilerine gelince onu yalanlarlar. Şimdi onlar çalkantılı bir durumun içindedirler. Kafaları karışmıştır. Zihinleri bulanmıştır. Ne dediklerini bilmezler. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Onu nasıl yaptık? Süsledik. Hiçbir çatlağı yok. Arzı nasıl yaydık? Ona sağlam dağlar attık. Her güzel çifti bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelen bir kulun gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık. Gerçekten Allah'ın yarattığı bütün bu varlıklara bakıp da görülmesi gerekenleri görenler ve görmek isteyenler, yani bundaki hikmetleri, bundaki anlamları çözmek isteyenler, bilmek isteyenler, görmek isteyenler, akılları, muhakemeleri, gönülleri öyle açılır ki ve ondaki her ibreti anlarlar. Ama duvar gibi, kapkara, kas katı, sadece onlara çıkarla bakan, sadece onlara bir maddi menfaatla bakan, sadece onlara duygusuzca egemen olabileceği, yarın nasıl onları ele geçirebileceği, onları kendi çıkarları için kullanacağı gözüyle bakan insanlar, gönül gözü açılmadan bakanlar asla o yarattıklardaki, Allah'ın yarattıklardaki gerçeğini anlamazlar, görmezler. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Halbuki o gökyüzüne baktıkları zaman bir şey yoktu, görmüyorlardı. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma bahçeleri yetiştirdik. Kullara rızık olması için ve o su ile ölü bir ülkeye can verdik. Halbuki o su o toprağa değmeden hiçbir şey görmüyorlardı. Ama o su girdi ve o topraklardan türlü türlü meyveler, yeşillikler çıktı. O su oraya girmeden görmüş müler miydi? O toprağın içindeki varlıkları bilmişler miydi? Hayır. O insana ne oluyor ki? Ben görmediğime inanmam diyor. Neyi görmüş ki? Nereye kadar görebilmiş ki? Nereye kadar görmüş? Görmesinin gücü neymiş ki? Gönül gözünü açmadıktan sonra bir insan neyi görebilecek ki? Sadece göz sınırları içerisinde gözün görüş mesafesindekileri görebilecektir. İşte su toprağa inmeden topraktan çıkacakları görmedi. Halbuki orada vardı onlar. Toprağın içindelerdi. Allah suyu gönderdi ve oradan çıktılar. İşte çıkış da öyledir, diriliş de öyledir. Sizler de toprak içinden böyle çıkacaksınız. Anlamıyor musunuz? Kavrayamıyor musunuz? Bu gerçekleri dillendiremiyor musunuz? Kalplerinizde bunu duyamıyor musunuz? Hislerinizde bunu canlandıramıyor musunuz? Eğer öyleyse bakın tarihe. Onlardan önce Nuh kavmi, Resiller ve Semud. Onlar da yalanlamışlardı bütün bu gerçekleri. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba kavmi. Bunların hepsi elçilerini ve elçilerin getirdiklerini hep yalanladılar. Ve uyarılan azabı hak ettiler. Halbuki onlara sorsan ki ilerideki ayetlerde gelecek. Yerleri ve gökleri yaratan kimdir diyeceksin. Onlar diyecek ki Allah'tır. İlk yaratmadan aciz mi kaldık ki? Yoktan var ederken aciz mi kaldık ki? Sonradan diriltemeyelim. Onlar ilk yaratan Allah olduğunu kabul ederken dirilmeyi nasıl inkar ederler? Allah'ın yaratma gücüne inanırken nasıl diriltme gücüne inanmazlar? Bu kadar akılsız, bu kadar muhakemesiz bir düşünce olabilir mi? Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını, kalbinden ne geçtiğini, aklından ne geçtiğini, hayalinde ne kurduğunu biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir şeyi gizleyemez. Rabbinden insan hiçbir şeyi gizleyemez. Asla. Rabbi ile arasında hiçbir uzaklık yoktur. Rabbi ona şah damarından yakındır ve onun kalbinin ona ne fısıldadığını, aklının ona ne fısıldadığını, düşüncelerinin ona ne fısıldadığını söylemese bile, diliyle söylemese bile bilir. Onun insanın sağında ve solunda oturan iki alıcı vardır, kaydederler. İnsan hiçbir şey, hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini gözetleyen, dediklerini zapt eden hazır bulunmasın. Söyledi, söyledi. Düşündü, düşündü. Hayal kurdu, hayal kurdu. Aklından geçirdi, aklından geçirdiği. Kalbinden geçirdi, kalbinden geçirdiği. Anında yazılır. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Ölüm, kıyamet. Kıyam edeceksin. Kıyametin geldi. Dirileceksin. Daha önceki surelerde anlattığım kıyamet dirilmektir. Burada ölürsün, öbür tarafta dirilirsin. Hepsi bu. Ölüm bir kıyamettir. İnsanın kendisi için ölüm bir kıyamettir. Toplumların ölümü bir kıyamettir. Dünyanın ölümü bir kıyamettir. Sura üfleniş kıyamettir ve ölümdür. İşte bu kendisine karşı uyarılan bir gündür. Sura üflendiği gün senin için, toplumlar için, dünya için. Dünya biter, ahiret başlar. Her can yanında bir sürücü ve şahitle gelir. Allah ona and olsun. Sen bundan gaflet içindeydin. Biz senin gözünden perdeni açtık. Bugün artık gözün keskindir dedi. Artık bütün yalanladığın her şey karşındadır. Dirilişi yalanladın işte dirildin geldin. Ölümü yalanladın işte öldün geldin. Hesap gününü yalanladın işte geldin hesaba. Ve senin yanında bir arkadaş var. Senin içinden fısıldayıp duran, seni azdıran, seni kötü yola götüren, Rabbinden gelen ayetlere karşı seni şımartan bir arkadaş var işte. Onunla geldin şahidinle. Rabbine karşı azdıran o şahitle geldin. Kendi şeytanınla geldin. O sana en kötü arkadaştı. İşte geldin. Yanındaki arkadaşı dedi ona, işte yanındaki hazır. Allah sürücü ve şahide buyurdu ki, haydi ikiniz atın cehenneme her inatçının körü. İkisini de, kendisini de, şahidini de atın. Onlar birbirini azdır. Onlar hayra engel oldu. Gerçeklere karşı kör davrandı. İnsanların haklarına saldırdı. İmana karşı şüphe duydu. İnanca karşı Allah'ın gönderdiği delillere karşı şüphe duydu. O ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi. Bundan dolayı ona çetin bir azabı atın onu. Nasıl edindi başka tanrılar? Allah'ın gerçekleri karşısında ruku etmedi. Kendi gerçeklerini, kendi inandıklarını, Allah'ın gönderdikleri bilgilerden üstün görerek kendini tanrı edindi. Allah'ın sözlerinin, Allah'ın hükümlerinin karşısında başkalarının sözlerini, başkalarının hükümlerini üstün görerek, daha doğru görerek, bu dünyada Allah'ın dediği hükümler artık geçmez, Allah'ın dininin artık hükümleri yok. Biz yeryüzünde işte şu sevilen, sayılan kahramanlarımızın, liderlerimizin peşinde gideriz. Onların sözleri, onların gidişatı daha doğru diyerek onları tanrı edindiler. Allah'ın sözüne rağmen başka sözleri gerçek bildiler. Allah'ın hükmüne rağmen başka hükümlerde adalet aradılar. Kendi mahkemelerini kurdular. Kendi yasalarını oluşturdular. Allah'ın yasalarına geçmez artık dediler. Bu dünyada geçerliliği yok dediler. Bu zamanda, bu çağda artık geçmez dediler. Ve kimin yasalarına uydularsa onları tanrı edindiler. O Allah ile beraber başka tanrılar. Aynı zamanda da Allah'a inandılar. Dediler ki Allah en büyük. Ama bu dünyada sözü geçmez artık dediler. Dünya hayatı bizim, ahiret hayatı Allah'ın dediler. Sanki Allah'tan kendilerine böyle bir delil gelmiş gibi. Sanki iki tane hayat var da dünyada ve ahirette Allah'ın dini ikisinde de geçerliymiş gibi. Halbuki Allah Kur'an'da sadece şunu söylüyor. Dünyada Allah'ın emirlerini yaşarsınız, dinini yaşarsınız, öbür tarafta da hesaba çekilir. Ya cezanızı alırsınız, ya mükafatınızı alırsınız. Öbür tarafta bir din yok bu şekilde. Helallarla, haramlarla sınırlı. Öbür tarafta ya mükafat var, ya ceza var. Buna rağmen dediler ki Allah'ın biz dünya hayatı hükümlerine karışıyoruz. Ahiret hayatı hükümlerine karışmıyoruz dediler. Sanki ahiret hayatı hükümleri varmış gibi. Ve bunu diyenler Allah'ın sözlerinin karşısında kendi sözlerinin üstün gördüler. Ve buna inananlar da onları kendilerine tanrı edindiler. O yanındaki arkadaşı dedi ki Rabbimiz ben onu azdırmadım. Zaten o kendisi derin bir sapıklık içindeydi. O insanın şeytanı öyle dedi. Azdıranı, şımartanı. Dünyada onu azdırıyordu, şımartıyordu. Kendi aklı, kendi nefsi, kendi yanındaki şeytanı, içindeki seslenini azdırıyordu. Ama öbür tarafta dedi ki, ben azdırmadım, zaten kendisi azgınlık içindeyim. Allah da buyurdu ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı gönderdim. Benim huzurumda söz değiştirilmez artık. Ve ben kullara asla zulmetmem. Dünyada hiçbir şekilde uyarılmamış bir topluma zulmetmem. Ben yeryüzündeki her insanı mutlaka uyarmışımdır, diyor Allah. Her insanı, ister varlıkların ayetleriyle, ister rasuller göndererek mutlaka her insanı Rabbine inanması ve Rabbinin karşısında eğilmesi, rükû etmesi ve Rabbinin huzurunda kendi haddini bilmesi için Allah, ister rasuller aracılığıyla, ister ayetleri aracılığıyla, ister yarattığı varlıklar aracılığıyla, İster kalplerine sağladığı değişik ilhamlarla mutlaka bütün insanları Allah uyarmıştır ve asla kullarına zulmedici değildir. Allah'ın uyarıları çok değişiktir. Hiçbir Resul görmeyen bir insan bile uyarılmıştır. Yaratılan varlıklarla uyarılmıştır. Allah'ın ona derinden seslenişiyle uyarılmıştır mutlaka. Bunun şahidi çoktur. Doğru soruşturduğun zaman her insan uyarıldığını görür. Onun için Allah asla kullara zulmedici değildir. O gün cehenneme doldun mu deriz, daha yok mu der. Bu söz, bu ayet çok çarpıcıdır. O kafirler her devirde bir bakarlar ki Allah'a inananlar çok az. İnanmayanlar da o kadar çok ki. Allah'ın yolundan gidenler çok az. Allah'ın yolundan gitmeyenler o kadar çok ki. Bu kadar insan cehenneme giderse dolar ya, bize yer kalmaz. Bugün de diyorlar ya, alay ediyorlar ya. Bu mantık her zaman vardı. Bu mantık Nuh zamanında da vardı. Bu mantık Lut zamanında da vardı. Bu mantık Firavun zamanında da vardı. Musa zamanında da vardı. Bu mantık Muhammed zamanında da vardı. Ve bu mantık her zaman vardı. Onun için Allah onlara bu ayeti gönderdi. Cehenneme doldun mu deriz? Daha yok mu der. Yeryüzünde insan ise biz inanmayanlar o kadar çoğuz ki Allah bizi cehenneme atmaya kalkarsa dolar bize yer kalmaz diye alay ederlerdi. Ayet geldi şamar gibi suratlarına. Benim cehennemim dolmaz. Ben gönderdikçe daha yok mu der. Siz ne söylüyorsunuz? Kiminle dans ediyorsunuz? Kiminle dalga geçiyorsunuz? Neyle dalga geçiyorsunuz? Ben cehenneme gönderdikçe azgınları asla dolmaz ve ona doldun mu diye sorduğumuz zaman da daha yok mu gönder der. Haddinizi bilin. Cennet de korunanlara yaklaştırılmıştır. Uzak değildir. Allah'tan korunanlar için cennet çok uzak değildir. Bugün Müslümanlar gerçekten Allah'a inananlar cenneti çok uzak görürler. O kadar çok uzak görürler ki girmek mümkün değil. Yüzlerce anahtar toplaması lazım, binlerce anahtar toplaması lazım girebilmesi için. Halbuki Allah diyor ki korunanlar için o kadar yakın ki hiç uzak değil. İşte size vaat edilen budur. Daima Allah'a yüz tutan, yani Allah'ın önünde eğilen, her yaptığı işte Allah'ı düşünen, her yaptığı işte Allah'ın hesabını düşünen ve Allah'ın buyruklarını hayatında korumaya çalışan, elinden geleni yapan cennete girecektir. Değerli bir büyüğüm şöyle demişti. Ben Allah'ın kitabını okuduğum zaman, Allah'ın dinini Allah'tan öğrendiğim zaman, inananlar için En zor şeyin cennete değil cehenneme gitmek olduğunu öğrendim. Ama toplumun, ama hocaların, ama imamların, ama mezhep imamlarının, ama tarikat şeyhlerinin dinlerini okuduğum zaman, dinlerini öğrendiğim zaman cennete girmenin mümkün olmadığını, cehennemden başka yolumun kalmadığını, çaremin kalmadığını öğrendim. Şükürler olsun ki Rabbime onları bıraktım, Allah'ın kitabını öğrendim, Allah'ın kitabını okumaya başladım. Cennetin çok yakın, cehennemin ise benden çok çok uzak olduğunu öğrendim. İşte hidayet buydu diyor. Allah hidayeti böyle tarif ediyor. Allah'ın hidayetine inanmak ve tabi olmak, cenneti yakınlaştırmak, cehennemi uzaklaştırmaktır. Benim düşüncelerimde, benim anlayışımda, sizin düşüncelerinizde, sizin anlayışınızda eğer cennete yakınlık, cehenneme uzaklık varsa hidayet etmişsinizdir. Söylemlerinizde, düşüncelerinizde, muhakeme kuruluşlarınızda cenneti uzaklaştıran, cehennemi yakınlaştıran düşünceler varsa hala da Kur'an'ı anlamamışsınız demektir. Hala da Kur'an'a kör bakışla, hala da Kur'an'a eski atalarımızın getirdiği, hacıların, hocaların getirdiği, bir sürü tarikat şeyhinin veya mezhep imamlarının getirdiği anlayışla bakıyorsunuz demektir. Allah'ın ayetleriyle Kur'an'a baktığınız zaman asla müminlere cennet uzak değil, yakındır. Cehennemse fersah fersah uzaktır. Görmeden Rahman'a saygı gösteren, gördünüz mü Rahman'ı? Hayır. Saygı gösteriyor musunuz? Evet. Ve Hakk'a dönük bir yürek getiren, Hakk'a dönük yüreğiniz var mı? Evet. Herkesin mükafatı budur. Ve yapabildiğiniz eylemlerle, yapabildiğiniz amelle, bu ayetin ışığındaki Rahman'a saygı gösteriyorsanız, kalbinizde öyle bir saygı varsa, aklınızda, muhakemenizde öyle bir saygı varsa ve yüzünüz Rabb'e dönükse, Rabb'in dediklerini hayatınızda yapabilecek bir yüreğe sahipseniz ama çeşitli nedenlerle yanlış da yapsanız, eğri de yapsanız, düzgün de yapsanız Allah ne diyor? Bana dönen, beni seven, beni sayan, bana yüreğiyle dönen her müminin hatasını bir sayar. Bana uygun, benim emrime uygun yaptıklarını rahmetimle karşılarım diyor. Onun hesabı yok. Rahmetinle karşıladığının hesabı yok. Bir mi sayacak, bin mi sayacak, milyon mu sayacak, ne sayacak belli değil. Bunu daha önceki surelerde anlattım. Daha sonra gelecek surelerde anlatacağım. Kendisini Rabbine emanet eden bir insan. Ya Rabbi, ben seni seviyor ve sayıyorum. Sana kalbimden sesleniyorum. Sana bir yürek getirdim. Ama şu dünyada çeşitli gayelerle hatam var. Her yaptığım bilerek veya bilmeyerek hatalardan dolayı sana sığınıyorum diye kendimiz Rabbimize emanet ettiğimiz zaman Rabbimiz ne diyordu? Müminler benim emanetim altındadır. Benim korumam altındadır. Ben asla koruduğuma, emanetimde tuttuğuma asla zulmetmem. Bana Rabbimden gelen ayetler böyle söylüyor. Ama bana başkalarının anlattığı din böyle söylemiyor. Ben Rabbimin emanetine tabiyim. Ey müminler, gerçekten inanıyorsanız, Allah'a saygı gösteriyorsanız, Rahman'a saygı gösteriyorsanız ve ona karşı bir sevgi dolu yüreğiniz varsa ve kendinizi ona bırakmışsanız, onun emanetindesiniz. Asla ve asla Allah emanete hıyanet etmez. Yeter ki o saygınız sahih, yeter ki o yüreğiniz dolu olsun. İnsan acizdir. İnsan acelecidir, insan cehalet içerisindedir. Zaman olur acizliğinden, zaman olur cehaletinden, zaman olur aceleciliğinden hatalar yapabilir. Ama her yaptığı hatada Rabbine saygısını, Rabbine dolu yüreğini ortaya koyarak ''Ya Rabbim sadece sana sığınıyorum'' dediği gün, işte o gün, o niyetle, o halis niyetle, o ihlasla yaklaştığı gün Allah diyor ki ''O benim emanetim altındadır. Ona kimse dokunamaz.'' Ben o kulumun hatalarını bir sayar, doğruluğunu ise öyle bir nimetlendiririm ki o nimetin karşılığında, o nimetin karşılığında hiçbir şey duramaz. Onu kimse takdir edemez. Onun ne olduğunu kimse bilemez. Onun için Rahman'a yüz tutan ve Hakk'a karşı sevgiyle dopdolu bir yüreğe bulunan herkes cennete çok yakın, cehennemden fersah fersah uzaktır. Ve ona selam ile gir denir. Esenlikle, barışla, hiçbir korku duymadan cennete gir denilir. Bu süreklilik günüdür. Artık orada ölüm yoktur. Orada onlara istedikleri her şey vardır. Katımızda daha da fazlası vardır. O katımızdaki fazlasının ne olduğunu hiç kimse bilemez. Onlara orada o kadar çok büyük nimetler veririz ki onları tahayyül bile demezler. Bunlardan önce nice kuşakları da helak ettik bakın. Onların tutuşu bunlardan daha kuvvetliydi. Yakalaması daha güçlüydü. Ülkelerde gezip dolaşmışlardı ama bir kurtuluş buldular mı? Biz sevdiğimiz kullara, sahip çıktığımız kullara katımızdan büyük mükafatlar verirken biz o kulları hor gören, o kullara karşı üstünlük taslayan, o kullara karşı dünya zevklerini, dünya nimetlerini, dünyadaki şan ve şöhretleri sımsıkı ellerinde tutan, böbürlenen, azan, şımaran nice kuşakları helak ettik. Onlar şu toplumlardan daha fazla, daha güçlü ordulara sahip, daha güçlü makamlara sahip, daha güçlü mal ve varlıklarına sahip idi ve oğullara sahip idi. Ne oldu? Ne oldu? İşte onların halini görün, dünyayı gezin, dolaşın. Hepsini yok ettik. Onlar bizim yok edişimizin karşısında bir şey bulabilirler mi, bir kurtuluş? Muhakkak bunda kalbi olan yahut şahit olarak kendisine, düşüncelerine, aklına, kalbine şahit olarak hafızasındaki bilgileri, dünyada seyrettiği bilgileri, yer altında, yer üstünde seyrettiği bilgileri, o toplumların kalıntılarını seyrettiği bilgileri dikkate alarak düşünen, öğüt alan, kulak veren insan için bir öğüt vardır. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmaz. Allah 6 gün kavramıyla, 6 gün anlayışıyla ne söyledi? Kendi muradındadır. O gün Arap toplumunda 6 gün yaratılış için çok farklı bir kavramdır. Hayretler içinde kalır insan. 6 günde bu dünya, bu varlıklar nasıl yaratılmış diye. Rabbimiz gönderdiği ayetlerle insanları şaşkınlığa uğratır. O 6 gün ifadesiyle Arapları alt üst etmişti. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı dedi. Ben bütün bu gördüklerinizi 6 günde yarattım. Onların dediklerine sabret. O kendini bilmezler. O gurur içinde olanlar, o şımarıklar, o inkar edenler, Allah'ın gösterdiği gerçekleri görmeyenler, kör olanlar, Allah'ın duyurmak istediği gerçekleri duymayanlar, sağır olanlar, Allah'ın söyletmek istediği gerçekleri söylemeyi dilsiz olanlar ve kalplerini kas katı kılıp Allah'ın göstermek istediği gerçeklere karşı katı olanlar, sevgisiz, saygısız olanlar ne derse desin onlara karşı sabret ey Resulüm ve sen Rabbini övgüyle an. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce, gecenin bir kısmında ve secde arkalarında onu tesbih et, yücelt. Tesbih etmek bizim bildiğimiz gibi tesbih çekmek değil, yüceltmek. Her zaman Allah'ı yücelt. Güneş doğmadan önce, batmadan önce, gecenin bir kısmında 3 vakit, 3 namaz vaktinden haber veriyor Allah. O gün doğmadan önce sabah, batmadan önce akşam, yani karanlık olmadan ve de gecenin bir kısmında. Kalk, Rabbine dua et, Rabbine an, onu öv ve onu yücelt, dinle. O gün o ünleyici yakın bir yerden çağıracak. O gün o çağrıyı gerçek olarak duyarlar, hangisi olursa olsun. İnananlar da, inanmayanlar da o çağrı geldiği gün bir gerçekle uyanacaklar ve bunu kesin bir şekilde duyacaklar. İşte bu dirilip çıkış günüdür. Hesaba varış günüdür. Yaşatan ve özleyen ancak biziz. Biz, dönüş de bizedir. O gün yer onların üstünden yarılıp açılır. Çağırana doğru süratle koşarlar. O gördükleri yer, kupkuru sandıkları yer açılır. Dirilmeyecek zannettikleri bütün varlıkları dirilir. Ve hesaba doğru süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır. Bize öyle kolaydır ki çağırdığımız anda bitmiştir. Hiç zor değildir. Dünyada kaç milyar insan yaşarsa yaşasın, kaç bin, kaç milyon yıl yaşanırsa yaşansın, ne kadar insan birikirse biriksin, bir çağrışta onların hepsini toplarız. Bize hiç zor değildir. Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Kendi kendilerine, kendi kafalarından geçirdiklerini, ne tür akıl kullandıklarını, akıllarını ne tür çalıştırdıklarını, nasıl muhakeme kurduklarını, kalplerinde neler neler fısıldaştırdıklarını, hayallerinde ve düşüncelerinde, rüyalarında neleri dolaştırdıklarını biz gayet iyi biliyoruz. Onun için ey Resulüm, sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin. Sadece tehdidinden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Onun için ey müminler, içinde yaşadığınız toplumda kendinizi çok fazla zorlamayın. Gerçekleri yaşamaya çalışın ve gerçekleri anlatmaya çalışın. İnanmayanlar ne derse desin sizi ilgilendirmez. Allah Resulüne ilgilendirmediği gibi sizi ilgilendirmez. Rabbimiz o gün Allah Resulüne karşı söz söyleyenlerin, Resullerine karşı söz söyleyen ne dediklerini bildikleri gibi bugünkü insanlar bilir Allah. Herkesin ne dediğini, herkesin kalbinden ne geçtiğini, herkesin aklından ne geçtiğini bilir. Ve Allah Resulü'nün o inanmayanların üstünde zorlayıcı olmadığı gibi biz de zorlayıcı değiliz. Ve onlardan asla mesul değiliz. Ve Rabbim sadece bize şunu söyler, Resulü'nün dediği gibi. Rabbinden korkanlar öğüt alırlar. Gözlerinin içine bakın. Onlara Allah'ın gerçeklerini söyleyin. Rablerinden korkuyorlarsa öğüt alacaklardır. Devam edin. Korkmuyorlar, inkar ediyorlarsa bir müddet bırakın şöyle. Dinlensinler. Kendileriyle fısıldaşa dursunlar. Kendi kendilerine oyalana dursunlar. Şöyle bir onları bir serbest bırakın. Boş verin. Zorlamayın. Kendiniz de zorlamayın. Onları da zorlamayın. Şöyle biraz gitsinler. Sizin dediklerinizi bir tefekküre de dursunlar. Şöyle bir hışlarını ala dursunlar. Bu devirde, bu çağda bunlar söylenir mi diye dursunlar. Ne işimiz var Allah'ın ayetlerini yaşayıp da bu modern çağda 1500 öncesinin dinini yaşayıp da ne yapacağız, günahmış, sevapmış bunlar neymiş diye fısıldaşa dursunlar. Siz bunları onlara söylediğiniz için sizin aklınızda türlü türlü dedikodu ede dursunlar. Bırakın rahatlıkla, boşalsınlar, deşarj olsunlar, zorlamayın, üstlerine üstlerine gitmeyin. Ama sizin anlattıklarınızdan, sizin çevrenizdeki insanlardan gözlerinin içine bakın. Allah'ın ayetlerini okunduğu zaman kalpleri titreyenler olacaktır. İşte onları yakaladığınız gün Kur'an ile öğüt verin. Başka şeyle değil, onun bunun fikirleriyle değil, onun bunun düşünceleriyle değil, onun binin çizdiği yollarla değil, Kur'an ile öğüt ver. İşte o zaman gerçeği yapmış olursun. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Selamun aleyküm tekrardan bütün arkadaşlara. Bazı arkadaşlar evet düşüyor, geri çıkıyor filan. Bizden de bir şey olmadı. Zaten teşekkür ediyorum. Güzel bir giriş. Baştan sona bir ayetlerin mealleri arkasından genel bir açıklama ve onun arkasından daha özel açıklamalar. Son derece müthiş bir olaylarsı. Bunların Allah tarafından insanların uyarılması. Orada benim en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oluyordu. Allah kullarına diyor ki beni görmeden ama beni görmüş gibi inanıp da işlerini ona göre yapan insanlara da ben cennetimi veriyorum. Bu da bugün bazı insanların kafalarındaki en küçük noktaya kadar olacak soruları ve Allah'ın kendi ağzından ortaya koyması bakımından dikkatimi çekti. Gerçekten arka arkaya gelen ayetler safları ayırdıktan sonra insanların inananlarıyla küfür içerisinde olanların arasında neler olabileceğini, kimlerin neler yaşayacağını o kadar güzel anlatıyor. Artı insanların yine önünde arkasında dolanan şeytanla beraber her ikisinin de şahidiyle beraber cehennem çukuruna atılacağını, bunu da çok güzel bir şekilde gözlerimizin önüne seriyor. Teşekkür ediyorum tüm katılımcı arkadaşlara ve size. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca teşekkür ettiğim için söz aldım. İlerimizi bu şey gerçekten etkileyici ve uzak ediyorum. Yine Allah'ın dönemi, Allah'ın kitabından öğrendiği zaman cehennemin bizden daha uzak, bunu cennetin de yakın olduğunu göreceğiz. Allah'ın dönemi, Allah'ın kitabından değerli kestiği olduğu zaman görülecek ve bu ifade, bu yaklaşım geçen dersimizde de tartıştık söz konusu oldu ve görüntüsü hatta bu gerçekten dini, Kur'an'ı, Kur'an'dan öğrenmeye başladığımızda, derslerimizde de böyle hatırlık işe geçmekte ve çok zor olmadığını ve çok zor olmadığını cennetin görmekteyiz. İfade ettiğim Allah razı olsun. Bu arada Bebe Kılıç adını sebeple katıldı. Ben sana katıldı. Tekrar bu şeyin adı dedi. Teşekkür ederim. Ve ben de hoş geldin diyorum bu arada. Selamlar olsun. Arkadaşları bekledim ama halam yok herhalde. Sadece inanma konusunda bir iki şey eklemek istedim. Çünkü Mehmet Bey gerçekten etraflı cezayet niyet anlaşılır biçimde dilimize indirgeyerek yer açtığı için. Günümüzde sanırım bizim inanma problemimiz var. Ayetleri okurken bu kadar açık net tabloları gözümüzün önüne serdiği halde yine Kur'an'ı bir ifadeyle yüreklerimizin Kur'an'a karşı yumuşama zamanı gelmedi mi sorusu aklıma geldi zaman zaman. Günümüz insanı inanmak konusunda çok beceriksiz mi diyeyim artık bilemiyorum. İnanmak ne demek? İnsanın hayatında inancın tezahürleri ya da inanç yüreğe nasıl yerleşir? İnanmak nasıl olur? İnanç sözü bile bize biraz uzak mı geliyor günlük dilimizde? Belki insan hayatında insan ilişkilerinin çok yozlaşması, yüzeyselleşmesi mi buna neden oluyor bilmiyorum. Yani insanlar şöyle baktığımız zaman yaşadığımız topluma kendimize bile inancımızı yitirmiş durumdayız. Yani inanmak sanırım bir şeyi gayet iyi tanımakla gerçekleşebilecek bir olay. Yani karşınızda o kadar güvenilir, o kadar iyi özellikte kişiler olmalı ki ona inanabilirsiniz. günümüzde sanırım böyle insanların olmayışı, insanların hayatında inanma sözcüğünü sanallaştırdı diye düşünüyorum ben. Yani hayatın içinde artık inanılabilecek, güvenilebilecek, kendimizde dahi insanların olmayışı, böyle bir hayat tarzının olmayışı belki buna sebep. Bu yüzden Allah'a da inanmakta zorlanıyoruz. Çünkü inanmak öncelikle tanımayı gerektiriyor. Ne kadar iyi tanırsanız onun güvenilir olduğunu ne kadar iyi gözlemleyebilirseniz inanma gerçekleşecek. Sanırım burada problemlerimiz çok fazla. Bunları eklemek istedim. Herkese iyi akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar tekrar. Yine Ümmet Ali'ye bu konuda hazırladıkları için, emeği için teşekkür ediyorum. Gerçekten Kur'an'ı bize çarpıcı bir şekilde, gerçekten bizim anlayacağımız şekilde açıkladı, değerlendirdi. Biz daha önceden okuyorduk ama birçok şey göremiyorduk. Bu anlamda bizi gerçekten Kur'an'la tanıştırdığı için, Kur'an'ı anlamak için iyi bir bakış açısı oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Bu sureyle ilgili Mehmet abim de dediği gibi diğer surelerden farklı olarak etrafımızdaki varlık alemini bize anlatıyor. Yani benim yarattığım şu dünya, varlık, madde hepsi benim tarafından yaratılmıştı. İster şu güvendiğiniz dağlar, ister içtiğiniz su, ister işte bağ, bahçeler, tomurcuklar, hurma ağaçları, ne düşünürseniz düşünün. Bütün bunların hepsini ben yarattım. Bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz? Benim yarattığımın dışında hiçbir varlık yok. Hiçbir şey yok. Bu gözle bakın, kendinize bakın, kendi yaratılışınıza bakın. Hepsini ben yarattım. Yani benim yarattığımın dışında hiçbir yaratık yok. İşte o güvendiğimiz sabit dağlar. Bu anlamda dağların gerçekten dünyayı tutan, dünyayı dağılmaktan koruyan bir şekilde inşaatın kirişleri, kolonları ve yani kazık olarak sağlam bir şekilde dünyayı tutan, o dağların dışında daha sonradan oluşmuş olan işte yani biz jeolojide şey diyoruz, yani o dağların ikinci bir şekilde oluşan alüvyon sahalar veya daha gevşek, daha sonradan oluşan yerler gibi değil, sağlam, sabit, onları taşıyan, işte deprem dönemlerinde gerçekten sığınılacak sabit dağlar var. Yani onları dahi biz yarattık. Siz burada bunları hazır buldunuz. Dolayısıyla şu etrafınıza benim gözümle bakın. Bu araların hepsi benimdir, ben yarattım. Dolayısıyla burada yine Mehmet abinin ifade ettiği gibi benim yaratmış olduğum ayetlerle Resuller vasıtasıyla göndermiş olduğum vahyi bir araya getirin, birleştirin. Onların hepsini de beraberce düşünün. Onların hiçbiri birbiriyle çelişmez. Birbirine aykırı hiçbir şey bulamazsınız. Sadece ayetleri değil de etrafınıza bakarak, hayatınıza bakarak, yaşayarak, düşünerek hep aynı noktaya varacaksınız. Buradan bir kurtuluş, buradan bir kaçış noktası yoktur. O anlamda baktığınız zaman da hayatı, kendinizi, yaşamınızı, düşüncelerinizi daha iyi anlayacak, daha iyi bir şekilde sağlıklı karara varacaksınız. Bunun sonucunda da hem dünyanız hem de ahiretiniz kurtulmuş olacak. Daha iyi bir sonuca varacaksınız diye. Ben birçok şeyi tabii tekrar etmek gibi aynı noktaya geldiği için şey yapmayacağım. Ancak burada tabii dikkatimi çeken bir konu daha var. Cennet tasviri. Tabii bu cehennemi ve hesap gününü anlatırken o dehşet gününden bir şekilde cennete girmek bile kurtuluştur. Yani hani birçok noktada cennetin işte ayrıntılı tasvirlerini, işte o nimetlerini, teferruatlarını anlatmayı çok seviyoruz ama benim burada gördüğüm oradaki azaptan kurtulmak bile başlı başına bir kurtuluş. Yani o arada işte cennetin nimetlerini düşünecek bir konum, bir atmosfer de yok. Ancak tabii biz genelde konuştuğumuz cennetin içerisindeki ayrıntılar, işte şöyleymiş, böyleymiş, şunlar varmış şeklinde detaylı ayrıntılara giriyoruz. Ancak burada Allah'ın kaderiz olarak anlattığı, yani orada dilediğiniz her şeyi bulacaksınız dedikten sonra başka hiçbir şey anlatmaya da gerek yok. Cenneti aslında her insanın istediği şeyi bulacağı bir ortam olarak tasvir ediyor, açıklıyor. Ve tabi Allah'ın anlatmadığı şeyleri de anlatıp ayrıntılara girmek de gaybı taşlamaktır. Bundan da Allah'a sığınırız. Teşekkür ediyorum. Beled suresi. Bir sure daha okuyoruz. Beled suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yo, and içerim bu kente. Ki sen bu şehre girmekte, burada yaşamaktasın. Ve and içerim doğurucuya ve doğurduğuna. Biz insanı zorluk arasında yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş ve övünme için ben birçok mal telef ettim diyor. Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Biz ona vermedik mi iki göz, bir dil, iki dudak? Ona iki tepeyi gösterdik. Fakat o sarp yokuşa atılamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bir boynu çözmek, bir köle kurtarmak. yahut açlık gününde doyurmak, akraba olan yetimi, yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu, sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. Onlar sağan adamlarıdır. Ayetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır. Onlara üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır. Beled suresi birbirine devam ettiği için okuduğumuz diğer iki sureye benzer bir şekilde devam ettiği için ve kısa olduğu için okumaya aldım. Mekke'den bahsediyor. Peygamberimizin yaşadığı yerden. Daha önce Kureyş suresinde de söz etmiştik. Emin Belde olarak Mekke'den bahsetmişti. Tabii o gün Kureyş suresindeki o Emin Belde kavramını anlatırken sadece Emin Belde'nin Kureyş olmadığını, bütün insanların yaşadığı yerlerinin Allah'ın hikmetiyle Emin Beldeler haline getirildiğini, Allah'ın diğer ayetlerinde bunu dolaylı bir şekilde açıkladığını ve direkt bir şekilde de açıkladığını vurgulamıştı. Burada da öyle. Burada Resul'e hitap olduğu için Resul'ün yaşadığı şehirden bahsediyor. Biz kendimize bu hitabı alırsak bizim yaşadığımız şehirlerden bahsediyor. Bizim yaşamımızdan, bizim yaşadığımız yerlerden, bizim çevremizden, bizim insanlarımızdan, bizim ailemizden, bizden bahsediyor. Şimdi ben buradaki ifadeleri üzerime alırsam, siz bu ifadeleri üzerinize alırsanız, yo, and içerim bu kente, yaşadığımız kente. Allah and içiyor bizim yaşadığımız kente. Hangisinde yaşarsak yaşayalım. Ki sen bu şehire girmektesin, burada yaşamaktasın. Ve and içerim doğurucuya ve doğurduğuna, her doğuruş ve her doğurduğu, güneş doğuyor, yıldızlar doğuyor, insanlar doğuyor, bitkiler doğuyor, yaşam sürekli tekrarlanıyor, bir döngü sürekli, hiç eksiksiz devam ediyor. And içerim onlara. O doğuranlara ve o doğurduklarına and içerim. Düşünün, insanlar doğurmadı. Düşünün, tabiat doğurmadı. Düşünün, güneş doğmadı. Düşünün, yıldızlar doğmadı. Düşünün, insanların kalplerinde iman doğmadı. Hidayet olmadı. Düşünün. Halbuki yıldızlar doğuyor, insanlar doğuruyor, doğa doğuruyor, güneş doğuyor, ay doğuyor ve Allah yeryüzüne hikmetini gönderiyor, hidayet ediyor, insanların kalplerine hidayet doğuyor. And içerim, yemin ederim ki o doğuruculara ve doğurduklarına and içerim. Bu gerçekler yaşam içerisinde sürekli tekrar ediyor ve insan bu gerçekleri görüyor, görmek isteyen. Ve biz insanı zorluk arasında yarattık. Bir yaratılış. İnsan, insanın nasıl yaratıldığını biliyor mu? Onun dünyaya gelişini, hangi zorluklarla, hangi güçlüklerle geldiğini biliyor mu? Bir geçişin ne olduğunu biliyor mu? Bundan önceki surede söyledim. Doğum bir geçiştir. Ölüm bir geçiştir. Doğurmak bir geçiştir. Bir geçişsiz sağlamaktır. Ve bu bir zorluktur. Kalplerimizde ne kadar çok iman olsa da, ölüm anını düşündüğümüz zaman onun zorluğu, onun sıkıntıları aklımıza gelir. Ama dirildiğimiz zaman unutacağız. Dünyaya geldiğimiz zaman, dünyaya gelirken meydana gelen sıkıntılar hiç unuttuk, bitti. El bebek, gül bebek ellerde dolaştık. Ama hangi zorlukla geldik? Annelerimize hangi zorluğu yaşattık? Kendimiz öbür taraftan bu tarafa gelirken hangi zorluğu geldik? Buraya gelirken hangi düşüncelerle, hangi duygularla, hangi zorlukları yaşayarak geldik biliyor muyuz? Hayır. Allah diyor, biz insanı zorluk arasında yarattık. Allah'ın yaratması, bazen yoktan var etmesi, bazen bir geçişten bir geçişe insanı götürmesi, bir varlıktan bir varlığa dönüştürmesi, öldürmesi, doğurması, diriltmesidir. Yarattık ifadesi çok geniş anlamlıdır. Biz yarattık diye tercüme eder geçeriz. Ama Kur'an'ın ayetleri içerisinde yarattık ifadesi o kadar çok değişik anlamlar içerir ki, onun kök ifadesi Arapçadaki, o bir ölümdür, o bir yoktan varoluştur, o bir dirimdir, o bir doğumdur. O bir sürekliliktir. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini sanıyor. Halbuki biz o insanı yarattık. Biz o insanı halden hale değiştirdik. İnsan ne zannediyor kendini? Hiç kimse dokunamaz mı zannediyor? Halbuki onu o hale getirirken neler neler geçti başından hatırlıyor mu? Hangi zorluklarla oraya geldi? Kim getirdi? Nasıl geldi? Hatırlıyor mu? İnsan şu anki zamanını, şu anki anını düşünür. Kendisine kimsenin dokunamayacağını zanneder. Halbuki Rabbi onu zorluk arasında yaratmıştır. Onu halden hale değiştirmiştir. Onu bu dünyaya getirmiştir. Nasıl geldiğini biliyor mu? Nasıl yaratıldığını, bu hale nasıl geldiğini biliyor mu? Bilmeden cahilcesine zanneder ki, bana kimse dokunamaz der. Ve döner, ben birçok mal telef ettim der. Ne yapmıştır? Mecburiyetten töhmet altında kalmamak için, başkalarının yanında ayıplanmamak için, bir gösteriş ve bir övünme için tek başına olsaydı, yalnız olsaydı asla yapmayacağı ama milletin içinde, ama halkın içinde, ama toplumları içinde, ama insanların yanında övünmek ve gösteriş yapmak için mal vermiştir. Yardım etmiştir. Ama iç duygusunda der ki, düşüncelerinde der ki, aklında der ki, kalbinde der ki, ben birçok mal telef ettim. İşte bu yüzden övünmek ve gösteriş için gereksiz yere böyle hayırlar yap. Telef oldum. Telef. Harcadım gitti. Değmez der. Böyle düşünürken, böyle yaparken, yaptıklarını böyle yorumlarken, kendi iç dünyasında bunları yaşarken kimsenin kendisini görmeyeceğini mi sanıyor? Görmediğini mi sanıyor? Biz onun ne düşündüğünü biliriz. Biz onun kalbinde ne olduğunu biliriz. Biz ona vermedik mi iki göz? Bir dil, iki dudak. O gözle görüyor. O dille konuşuyor. O dudaklarla hareket ediyor. Yemeğini yiyor. Nefesini alıyor. Konuşabiliyor. Sesini ahenk kazandırabiliyor. Biz ona iki tepeyi gösterdik. Birisi hayır yolu. Birisi şer yolu. Hayır yolu ona çok sarp geldi. Ona çok yokuş geldi. Oradan gitmeyi asla isteyemedi. Gönlünden, kalbinden geçmedi. Aklının ucundan geçmedi. Sen o sarp yokuşun ne olduğunu nereden bileceksin? Nedir biliyor musun o sarp yokuş? Bir köleyi azat etmek, sahiplendiğin bir insanı, benim dediğin, bencillik yaptığın, çıkarın için her şeye koştuğun birini azat etmek, onun yaptığı işi yapmak. Çünkü sen onu hizmetinde kullandın. Kölelerini azat ettiğin zaman ne yapacaksın? Kendin yapacaksın. Ama bir taraftan benim diyorsun. Benim bu. İnsan bu benim. İnsan olmadığını fark etmiyor senin için. Bir insana bu benim diyorsun. Benim hizmetlim. Benim kölem diyorsun. Ve ona birçok iş yaptırıyorsun. Haydi işte sana sarp bir yokuş. Çöz onun boynundaki zinciri. Kölelikten kurtar. Onun yaptıkları işi sen yap. Yok. Zor gelir. Yahut açlık gününde doyurmaktır bir yoksulu, bir açı, bir fakiri, bir yolda kalmışı veya bir yetimi. Hadi etrafında çok, sana işte sarp yokuş. Bu yoldan gidebileceğin mi gidemeyeceğin mi? İşte sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. Sabır, belalara ve işkencelere karşı sabretmek anlamında değil. Kur'an'da geçen sabırların alt kökenlerine indiğin zaman, ayetlerin ışığına indiği zaman, işte o sarp yokuşta sabretmek, yani ayak diremek, yani dimdik o yokuştan yürümek, Allah'ın dediği yoldan dimdik yürümek, sabretmek, asla vazgeçmemek, sonuna kadar direnmek, azimle, kararlılıkla Allah'ın dediği yoldan gitmek, o sarp yokuştan yılmamak, işte bunu yapanlar, köle azat edenler Allah için, yoksula barındıranlar, onları doyuranlar, yetimlere, akrabalara sahip çıkanlar, yolda kalmışlara sahip çıkanlar, bu yolda azimle yürüyenler, yani sabredenler, asla bencilliklerine yenilmeyenler, asla kibirlerine yenilmeyenler, asla şöhret gösterişine, gösteriş ve övünme duygularına yenilmeyenler, asla fakir kalacağın korkusuna yenilmeyenler, ki şeytan öyle dürter, sabredenler. Benim atalarımın dini sabır deyince bela ve sıkıntılara karşı boynumu bükmek ve Allah'a sığınmak ve ya Rabbi bana ne olur sabır ver, şu acı bitsin, şu işkence bitsin anlamında kullanıyor. Hayır. Ne Kevser suresinde ne başka yerlerde sabır asla o değil. Sabır müminin mümin kimliğinde, mümin kişiliğinde, Müslüman kimliğinde, Müslüman kişiliğinde sonuna kadar direnmesidir. Azimle durmasıdır. Asla varına geçmemesidir. Asla duygularına yenilmemesidir. Asla şüphelerine yenilmemesidir. Ve tavsiye eder sabrı herkese. Kimliğinde dur, kişiliğinde dur. Asla yeğilme. Başkasının önünde asla rüku etme. Başkasına asla önünde secde etme. Onu yüceltme. Allah'ı yücelt. Sadece Allah'ın önünde eğil. Sabret. Dimdik dur. Azimle, kararlılıkla dur ve etrafa merhametle bak. Kibirlenme. Etrafa şefkatle bak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın sana sahip çıktığı gibi sen de Rabbinin yaratıklarına merhametle, şefkatle bak. Asla bundan vazgeçme diye bu yola girenler ve birbirine bunu tavsiye edenlerden olmak. İşte sarp yokuş bu. İşte bu yoldan gidenler, kitabı sağ tarafından verilecek olanlardır. Onlar sağın adamlarıdır. Yani kitabı sağ tarafından verilmiş, mükafatı kazanmışlardır. Ama bu sarp yokuştan gidemeyenler, sabır gösteremeyenler, bencilliğine, çıkarlarına yenilenler, şüphelerine yenilenler, kibrine yenilenler, azgınlıklarına ve şımarıklıklarına yenilenler, dünyevi arzularına yenilenler ve etraflarına merhametle bakmayanlar, şefkatle bakmayanlar, etraflarına büyük bir gururla bakıp duygusuzca ellerine geçirdikleri her fırsatla dünyadaki bütün varlıkları kendilerinin olması için çaba sarf edenler, insanlara zulmedenler, doğadaki mallara, mülklere hep sahip çıkar, bunlar bizim diyenler, ben ki bu toprakların sahibiyim, bu malların sahibiyim, bu evlatların sahibiyim, ben bu hanedanlıkların sahibiyim, ben bu egemenliğin sahibiyim diyenler, övünenler, gurur duyanlar ve ayetlerimizi tanımayanlar, işte onlar solun adamlarıdır. Onların kitapları sol tarafından verilmiştir. Günahları ağırdır, suçları ağırdır. Onlara ceza olarak üzerlerine bir ateş kilitleyeceğiz. Asla o kilidi çözemeyecekler. O kilit, o kapı onlar için ateşten hazırlanmıştır. Köle azat etmek, ekonomik özgürlüğünü kaybedip geçim sıkıntısında esir olanlar olabilir mi? Olabilir. Tabii her çağın kölelik kavramları farklı. Her çağda kölelik kavramları farklı. Bu çağda da farklı bir şekilde kölelik konusu çıkar ortaya. Bugünkü çağda memurların, işçilerin, işte emek sahiplerinin haklarının yenmesi, garanti altına alınmaması, onlara mecbur bırakılması bir bakıma değişik bir kölelik tarzının tekrar gelmesidir yeryüzüne. Evet, arkasından Tarık suresini de okuyalım inşallah. Böylece 4 sureyi bitirmiş olalım. Evet, haklarının verilmiş olması. Bugün ne yazık ki içinde yaşadığım toplumda çokça gördüğüm, çokça yaşadığım, Kur'an'a tamamıyla aykırı olan bir davranış biçimi, bugün ne yazık ki Müslümanım diyenler diğerlerinden daha çok emeğin hakkını yiyorlar. Ne yazık ki. Asgari ücretle insanlar çalışamaz, bu ne biçim ücrettir diye devlete ateş püskürenler, kendileri çalıştırdıkları insanlara asgari ücreti çok görürler. Ve onların sosyal garantilerini yapmazlar, sigortasını yapmazlar, gıdam tazminatlarını vermezler. Yani devletin haksız bildikleri, devleti güya İslam dışı diye kabul ettikleri bir mevzuda devletin verdiklerini bile ne yazık ki maalesef Müslümanın diyenler çok görür. Müslümanlar demeyelim. Müslümanın diyenler çok görür, onu bile vermezler. İşte bu köleliğin bir başka boyutudur. Evet, asgari ücretle 12 saat çalıştırırlar, doğrudur. Ellerinden gelse bayramlarda, seyranlarda çalıştıracaklardır, doğrudur. Ellerinden gelse 12 saat değil, 24 saat çalıştıracaklar, doğrudur yani. Hatta iş yerlerine bağlayıp, ayaklarını zincirleyip öyle çalıştıracaklar yani. Tavırları öyledir. Tarık suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Parlayan yıldızdır. Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu bekçi olmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan bir sudan. Allah onu tekrar döndürüp yaratmaya kadirdir. Gizlerin ortaya dökülüp yoklanacağı gün, insanın ne bir gücü ne de bir yardımcısı vardır. Dönüşlü göğe and olsun. Bitkilerin çıkması için çatlayan yere and olsun. Kur'an elbette hak ile batılı ayırt edici bir sözdür. O şaka değildir. Onlar onu iptal etmek için bir tuzak kuruyorlar. Ben de onları yakalamak için bir tuzak kuruyorum. Hele sen o kafirlere mühlet ver. Biraz bırak onları, bildiklerince gitsinler. Dikkat ediyorsanız ayetlerin arkasında hemen en son ayet, surede ayetin arkasında en son ayet sık sık bu ifadeyi kullanmaya başladı. Yani rahat bırak onları. Bildikleriyle gitsinler. Kendinizi zorlamayın diye tembihlerle geliyor. Sıkmayın yani kendinizi. Sure, diğer surelerin, bugünkü okuduğumuz diğer surenin pandansında, muhakemesinde devam ediyor. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Parlayan yıldızdır. Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu olmasın. Düşünebiliyor musunuz? Ne muhteşem bir anlatım. Yani o gözlerini kapatıp Allah'ın dediklerini anlamaya koşmayan, yani kalbinden Allah'ın gösterdiği gerçekleri görmek istemeyen, yani muhakeme kurup Allah'ın dediklerini anlamaya çalışmayana Allah diyor ki, ey insan, o günkü kültürün gereği, bugün olsa bu farklı olacak. Ama o gün Arap toplumunda 1500 yıl önce o günkü kültürde Allah diyor ki, ey insan, bak şu göğe bak, şu Tarık'a and olsun, şu yıldıza bak, en büyükleri görüyorsun şu anda, var orada. parlayan bir yıldızdır. Onun gibi binlerce, milyonlarca var. Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu bekçi olmasın. Yıldızlara Allah öyle bir anlam yüklüyor ki o günkü Arap toplumuna. Onlar sizin koruyucunuzdur diyor. Onları onun için yarattım diyor. Gördükleri bir gerçekle karşı karşıya getiriyor. Algılayabiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ben size o yıldızları sizi korusun diye başınıza bekçi kıldım diyor. Ne muhteşem bir anlatım. Ulaşamayacakları, elle tutamayacakları, hiçbir şey diyemeyecekleri, bakıp kalacakları bir muhakemeyle, bir mantıkla akıllarını alıyor Allah. Koruyucularınız değil orada. Onlar olmasa siz hiçbir şeysiniz diyor. Ve insan neden yaratıldığına baksın. Ben sizi korumak için gökyüzünü yıldızlarla donatmışken sense bir sudan yaratıldın. Basit bir sudan. Bel ile kaburga kemikler arasında çıkan bir sudan yaratıldın. Bir tepene bak, seni korumak için yarattıklarıma bak, bir de senin yaratıldığın şeye bak. Sen hangi yüzle şımarırsın, hangi yüzle azarsın? Muhakemeye bakın Allah'ım, ya Rabbim şu muhakemeye bakın. Ne müthiş bir muhakeme. Bu güce sahip Allah. Gökyüzünü insanlara bekçi olsun diye yıldızları donatan Allah. Ve insanı bir damla sudan yaratan Allah. İnsanı öldükten sonra tekrar döndürüp yaratmaya kadir değil midir? O gün bütün gizlilerin, bütün saklananların, bütün kaybolanların, işte cesetlerin yerde kaybolduğu gibi, tohumların yerde kaybolduğu gibi, gündüzün o yıldızların kaybolup gece doğduğu gibi, o gün ne kadar kaybolan, sizin görmediğiniz gerçek varsa, o gün hepsi yoklanacak ve hepsi gün yüzüne çıkacak. O gün göreceksiniz. İnsanın o gün, onu gördüğü gün, o bütün kaybolanlar ortaya çıktığı gün, o gün insanın ne bir gücü kalacak, ne de bir yardımcısı. Hiçbir yardımcısı yok. Öyle kendinize göre gururlanmayın. Yok bana peygamber şefaat edecek de, yok efendim bilmem şu alim şefaat edecek de, yok şu bilmem ne şoför şefaat edecek de, yok bilmem şu bilmem ne edecek de, benim bana yardım edecekler de falan da filan da yok. Ne inanan için ne inanmayan için hiçbir şey yok. O gün herkesin yaptığı kendisiyle gerçek çıkacak ortaya. Dönüşlü göğe and olsun. İşte kaybolup duruyor yıldızlar ve tekrar çıkıyor, dönüp duruyor. İşte güneş doğup batıyor. O göğe, o dönüp duran dönüşlü göğe and olsun. Bitkilerin çıkması için çatlayan yere and olsun. Geceyi doğuran zamana, yıldızları doğuran geceye, güneşi doğuran gündüze and olsun. Kur'an elbette gerçeği ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değil. Size gerçeği, yaratılışının gerçeğinden, yaratılış amacının gerçeğinden, varlıkların varoluş gerçeğinden size gerçeği ayırt eder. Temelinden, öyle sonundan, başından, ortasından değil. Gerçeğinden, özünden, hakikatinden. O bir şaka değil. O sizin konuştuğunuz şeylere benzemez. O sizin sözlerinize benzemez. O sizin muhakemelerinize, akıl ettiğinize, yorumlarınıza benzemez. O bir zan değil, bir yorum değil, bir tefsir değil. Kur'an bir gerçektir, bir söz. Her şeyi ayırt eder. Hakla gerçeği, hakkı ve batılı, gerçeği ve yalanı, riyakarlığı ayırt eder. Gerçek sözü ayırt eder. Doğruyu ayırt eder. Eğriden. Sizin gibi değildi ki. İnsana kalsa insan akleder, insan duyar, hisseder, insan bir şeyler söyler, sonra der, ulan şimdiki aklım olsaydı ben bunları yapmazdım, böyle demezdim der, şimdiki aklım olsaydı şöyle şöyle yapardım der, halbuki 2 sene sonra bugünkü doğru diye yaptığına yine şimdiki aklım olsaydı ben bunu yine yapmazdım der. İnsan kendisini yalanlayandır sürekli. İnsan dendiği zaman, insan kendi başına aklıyla, fikriyle, düşünceleriyle, insan dendiği zaman, şöyle geçmişinize bakın, insan kendisini sürekli yalanlayandır. Bana insanı tarif et deseler, ben derim ki insan kendisini yalanlayandır. Sürekli. Kendi hayatınızdan bakın. Mümin de olsa, kafir de olsa. İnsan sürekli kendisini yalanlayandır. Çünkü insan mümin de olsa, kafir de olsa, geçmişine baktığın zaman her zaman şunu söyler. Şimdiki aklım olsaydı onları yapmazdım. Ne demek bu? O yaptığı her şeyi yalanladı. Doğru değilmiş dedi. Hep yanlış yapmış. İşte Allah da diyor ki, o sizin sözünüz gibi kendisini yalanlayan, işte şakacıktan ortaya atılmış gibi ne oldu belli olmayan bir şey değildir. Kur'an gerçeği ortaya koyar. Doğru ile yanlışı ayırır. Arkadaşın yazdığı gibi son sözdür. Kesindir. Onun başı da, ortası da, sonu da her şeyi aynıdır. Değişmez. Ama insana geldiği zaman, insanın dediklerine geldiği zaman, insanın başında sözlediği söz, sonunda söylediği söz. Ben şunu söyle düşünüyorum. Acaba ölürken insan geçmişine bakınca ne diyecek? Tam böyle ölüm duanına geldi, geçmişini şöyle düşündü. Diyelim kaç yaşında olursun. Geçmişine baktı, bütün yaptıklarına şöyle bir baktı. İnsan ne diyecek? Evet, ne dediğini, ne yaptığını unutan. Kur'an elbette ayırt edici bir sözdür gerçeği. Şaka değildir. Onlar Kur'an'ın sözlerini hayattan uzaklaştırmak, iptal etmek için tuzak kuruyorlar kendilerine göre. Dün Mekke müşrikleri kuruyordu. Müslümanların tarihinde de Kur'an'ı anlayamazsınız diye tuzak kurdular. Kur'an'ı raflara dizdiler, raflara mahkum ettiler. Kur'an'ı anlaşılmaz bir şekilde okuyarak mezarlıklara gömdüler. Gittiler mezar başlarında okudular, ölü başlarında okudular. Ölmek üzere olan insanların başlarında okudular. Ama anlayarak değil. Ve el birliği ettiler. Tarikatlarıyla, mezhepleriyle, fikir adamlarıyla, her şeyle el birliği ettiler. Okursanız anlamazsınız dediler. Anlamak için kula ihtiyacınız var dediler. Halbuki Allah diyor ki bırak kendini, oku beni, ayetlerimi oku, bak nasıl anlarsın diyor. Yeter ki kalbini aç, yeter ki gönlünü aç, engel koyma. Kendine engel koyma, serbest bırak kendini. Kendini atalarının ortaya koyduğu anlayışlardan uzaklaştır, bırak. O kölelikten kurtul. Tarihinden gelen, mezhebinden gelen, inançlarından gelen, tarihi atalarından, annelerinden, babandan, çevrenden gelen her şeyi şöyle bir kenara bırak, git. Sonra başla okumaya. Bak nasıl anlaşılıyor. Sana Kur'an'ı anlatmayan mezhebindir. Sana Kur'an'ı anlatmayan tarikatındır. Sana Kur'an'ı anlatmayan inançlarındır. Sana Kur'an'ı anlatmayan tarihindir. Sana Kur'an'ı anlatmayan annendir, babandır, onun anlattığı dindir. Sana Kur'an'ı anlatmayan etrafından duyduğun hacının, hocanın fikridir. Sana Kur'an'ı anlatmayan, anlattırmayan senin duygularındır. Anlayamam dersin, çıkarsın içinden. Ben kim oluyorum dersin, çıkarsın içinden. Bu bir tuzaktır. Allah'ın sözünün önüne konmuş bir tuzaktır. Allah öyle diyor. Benim sözümün önüne onu iptal etmek için tuzak kurarlar. Bin türlü muhakeme üretirler. İnsanlar onu anlamasın, onu okumasın diye. Onu duymasın, onu işitmesin diye. Ben de onları yakalamak için bir tuzak kuruyorum. Haberleri olsun. Onların her birini yakalayacağım. Cehenneme dolduracağım onları diyor. Allah tehdit ediyor. Hele sen o kafirlere, yani o gerçeği inkar edenlere, Allah anlayasınız diye Kur'an'ı sizin dilinizde, sizin anlayışınıza uygun bir şekilde gönderdiği halde, bu gerçeği saklayan, örtenlere mühlet ver. Onları bırak. İnanıyorsan ey kulum bırak onları, dön Rabbine, oku ayetlerimi ve ondan gerçekleri öğren. Seni Kur'an'dan uzaklaştıracak her düşünce, her muhakeme, her akıl, her yorum, her tefsir Allah'ın sözü önüne konmuş bir tuzaktır. Onu insanlar kor, onu şeytan kor ve o bir tuzaktır. Benim sözlerimi yeryüzünde iptal etmek, önüne engeller dikmek için konur. Ben bu tuzaklara karşılık onlara tuzak kurarım ve onları adım adım cehenneme götürürüm. Onun için sen bırak onları. Bildiklerini yapsınlar. Ben de bildiğimi yaparım. Ben de onları adım adım götürürüm. Tuzağımla onların varacağı yer cehennemdir. O kafirlere, o inkarcılara, o Allah'ın ayetlerinden engel koyup kendi dediklerini yaptıranlara, kendi inançlarını, kendi düşüncelerini insanların kafalarına yerleştirip Allah'tan uzaklaştıranlara mühlet ver. Bırak onları, uğraşma onlarla. Sen kendi gerçeğini bul. Sen kendi gerçeğini bul ve kendi gerçeğinle Rabbine koş ve Rabbinin ayetlerini oku. O bir şaka değildir. O gerçekleri ayırt eden bir sözdür. Evet arkadaşlar, bugün bu sure son olsun. Mikrofonu bırakıyorum, son sözleri alayım. Son sözü ben başlamış olayım. Tekrardan hayırlı geceler diliyorum. Son söz olarak söylüyorum ama ben gerçekten bugünkü dersimiz bunlardan öncekiler gibi gayet dolu, dolgun, doyurucu ve bizi İslam iştahıyla bir kez daha kabartmış oldu. Teşekkür ediyorum size de tüm katılımcı arkadaşlara. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum. Epey zaman geç oldu. Epey de sarsıldık. Evet, benim şundan anlıyorum ki Allah Resulü o günkü insanlara şiddetli bir şekilde tebliğde bulunuyor. Ve onun karşılığında da onlar çeşitli hareketlerde bulunuyorlar. Ve onun karşılığında da ayetler ve Allah onlara cevap veriyor. Şimdi bugünümüze indirgersek bunun karşılığında biz insanlara gittiğimizde insanlar bize neler söylüyorlar? Aynı şekilde biz de ayetlerle onlara o şekilde cevap veriyor muyuz? Bu şekilde bir muhakeme yapmak gerektiğine inanıyorum. Evet, böyle de düşünürsek, böyle akledersek, kendimizi böyle bir muhasebeye tabi tutarsak daha akıllı olacağına inanıyorum. Evet, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mehmet Bey, tekrar teşekkürler. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Konular birbiriyle bağlantılı, hep açıcı bir şekilde zihnimize yerleşti. Ayetler de zaten birbirini tamamlıyor. Sanki bütün halinde bu akşamki ayetler o şekilde. Gerçi başladığımızdan beri Kur'an'a farklı, az önce beyazdım, sayfadan bir okuyuş oluyor. Arkadaşlara, katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Benim ekleyebileceğim bir şey yok. Gerçekten etraflıca bütün detayıyla konuyu açtınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.